NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 27 februari. In Nederland en België wordt naar verhouding veel PFAS gespoten op groente en fruit. En de Amerikaanse president Biden hoopt dat er op korte termijn een wapenstilstand is in de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. President Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar zijn de partijen er nog niet helemaal uit. De Amerikaanse president hoopt dat dat dit weekend wel zo is en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van een paar weken. In die periode zou er dan noodhulp Gaza in kunnen en zou Hamas een deel van de gijzelaars vrijlaten in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. Nederland geeft voor 100 miljoen euro aan munitie aan Oekraïne, zei demissionair premier Rutte na een overleg in Parijs. Hij was daar gisteren met andere westerse leiders om over de oorlog in Oekraïne te praten. Het land staat er slecht voor aan het front. Het leger heeft een tekort aan munitie. Daarom sluit Nederland zich aan bij een Tsjechisch plan om munitie in te kopen. Ook zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren om Oekraïnse steden te beschermen tegen aanvallen van de Russen. In de Rips in Brabant zijn twee mensen opgepakt nadat er was geschoten in een huis. Volgens Omroep Brabant was er een ruzie tussen vier mensen aan de gang toen er schoten werden gelost. Vanuit het huis is daarna naar de politie gebeld voor hulp. De twee mensen die zijn opgepakt waren niet de bewoners van het huis. Bij de schietpartij in de Rips raakte niemand gewond. Het aantal gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Volgens het CBS ging het om bijna 50 miljoen gasten, een stijging van 8% vergeleken met het jaar daarvoor. Vooral het aantal gasten uit het buitenland nam flink toe, met een kwart naar ruim 20 miljoen. Daarmee kwamen er vorig jaar weer voor het eerst evenveel vakantiegangers uit het buitenland als voor de coronapandemie. De Amerikaanse maanlander Odysseus houdt er waarschijnlijk eerder mee op dan gedacht. Het bedrijf achter de maanlander denkt vandaag het contact te verliezen. Het apparaat viel een week geleden bij de landing om en kwam neer op zijn kant. Daardoor zijn de zonnepanelen niet goed op de zon gericht. Het bedrijf achter de maanlander dacht dat er nog genoeg energie zou zijn om het tot in ieder geval donderdag uit te houden. Misschien zelfs tot dit weekend, maar dat blijkt nu te optimistisch. Willem van Hanegem is op zijn verjaardagsfeest verrast met een lintje. De oud-voetballer en trainer kreeg de onderscheiding aan het einde van een groot feest in de Doelen in Rotterdam voor zijn 80ste verjaardag. Burgemeester Ankie Broekers-Knol van zijn woonplaats Bloemendaal prees van Hanegem voor zijn maatschappelijke inzet na zijn voetbalcarrière. Volgens haar zorgt van Hanegem ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Het weer in het oosten wat mist, op andere plekken is het helder. De dag verloopt verder bewolkt. Er zijn wel af en toe wat opklaringen. Ook wat zon bij 7 tot 9 graden. En er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de eerste file van vanochtend staat op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij afrit De Bilt. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Nederland en België wordt het meeste PFAS gespoten op groente en fruit, als je het vergelijkt met de rest van Europa. Ook is de afgelopen 10 jaar het gebruik van PFAS op groente en fruit verdrievoudigd, blijkt uit onderzoek van Pesticide Action Network. PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen waarvan een deel schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Tjerk Dalhuizen van Pesticide Action Network Europe, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat er nu meer producten zijn waarop die PFAS wordt gevonden? Nou, dat zijn de bestrijdingsmiddelen die speciaal zo gemaakt zijn dat ze langer blijven. En dat is een slechte ontwikkeling. Want dat zijn stoffen die wil je helemaal niet op je groente en fruit en ook niet op je land. En het is weliswaar allemaal onder de vastgestelde normen. Maar die normen zijn eigenlijk veel te hoog, want wat ik al zei, je wilt geen PFAS op je groente en op je fruit. Maar omdat de vaststelde norm niet wordt overschreden, mag het wel dus voor de boeren? Het mag, ja. Het mag. Alleen het vervelende is dat die norm dus te hoog is. En dat veel boeren, die weten ook helemaal niet dat deze stoffen zo lang blijven op je groente en je fruit. En een deel breekt wel af, maar dan breekt het vervolgens af tot een stofje dat in het grondwater terechtkomt. Dus dat wil je ook niet. Nee. En hoe schadelijk is het voor de gezondheid? Ja, dat is, daar weten we langzamerhand steeds meer over. Er is de laatste jaren steeds meer bekend geworden over PFAS. En die heb je in vele verschillende vormen. Je hebt de heel zware stoffen, zijn stoffen met fluorverbindingen. En er zijn stoffen met heel veel fluor die superschadelijk zijn. Er zijn stoffen, zoals de pesticiden, die zijn minder zwaar gefluoreerd. Maar die zijn ook heel giftig. En die worden ook, die normen die zeggen, zijn zeg maar een factor 1000 hoger dan van die hele zware PFAS. Dus ook daar is steeds meer duidelijk over schadelijkheid. En nou ja, dat wil je dus gewoon vermijden. Ja, want je krijgt het je lijf in en het gaat er niet meer uit. Nee, dat, daarom. En dat is de Europese Unie die heeft bedacht dat ze van die PFAS af moeten, omdat we weten dat ze slecht zijn. Ja. Alleen ze hebben daar een uitzondering gemaakt voor de bestrijdingsmiddelen met PFAS. En dat is een beetje raar, want de redenatie is dat die al geregeld zijn via de pesticidenregelgeving. Mm-hmm. Maar juist daar wordt niet, naar dit, niet specifiek naar het PFAS-probleem gekeken. Een boer die het jarenlang op zijn land spoot zonder dat hij dat wist, is boer Thomas Pollema. Hij heeft zo'n 100 hectare grond in Friesland waar hij aardappelen verbouwt. Verslaggever Lennart Zwolfs ging bij hem langs. Op de zolder in de schuur een lopende band waar allemaal kleine aardappelen voorbij komen. Je ziet de aarde er nog op zitten en nou ja, zo ruikt het hier ook wel. Je ruikt de aarde. En jij bent er een aantal aardappelen uit aan het halen. Klopt, ik haal een aantal aardappelen uit. Daar zit te veel schurft op. Dat is eigenlijk een schimmelziekte die er op zit. En die, dat uiterlijk dat voldoet niet aan de normen. Dus dan moeten ze eruit. De aardappelen die we hier voorbij zien komen nu, dat is de oogst van afgelopen zomer. En nou, tijdens de zomer worden de gewassen ook ingespoten met bestrijdingsmiddelen om ze te beschermen tegen allerlei ziekten. En nu blijkt dus dat er in dat bestrijdingsmiddel PFAS zit. Wanneer kwam je erachter? Ik werd eigenlijk echt bewust opgeattenteerd door het artikel in het Financieel Dagblad van een paar weken terug. Toen ben ik eigenlijk gaan uitzoeken van in welke middelen zit die PFAS en in welke niet. En in hoeveel middelen zit die jij gebruikt? In ongeveer 8 middelen die wij afgelopen jaar toegepast hebben, die stonden op de lijst die het Financieel Dagblad mij gestuurd heeft. En dat zijn vooral de middelen met de fluorverbindingen. Wat voor gevolgen kan dit hebben voor jouw land of misschien wel voor je product? Wij passen het eigenlijk op het loof toe van de aardappels. Dus het komt niet in aanraking met de knollen die we nu sorteren. Dus daar zie ik op dit moment eigenlijk weinig dat ik me daar zorgen over maak. In mijn grond daar is het even de vraag van hoeveel pas ik toe? Hoe schadelijk is dat? En wat hebben we afgelopen jaren opgebouwd? Dat weet ik niet, van in welke verhouding ik dat moet zien. Maak je zorgen? Zorgen vind ik een groot woord. Ik vind het heel lastig inschatten van wat heeft het voor effect? Van, je weet nu dat er PFAS in zit. Welke weet ik nog niet van of het afbreekbaar is of niet. Dus dat moet gewoon wat uitzoeken. Ja, van, wat doen we? En dan ook de vraag van, kunnen we met de middelkeuze, van het zit niet in elk middel, kunnen we daar keuzes in maken? Iets verderop op het erf, buiten de schuur, staat een grote blauwe container. En in deze container wordt het bestrijdingsmiddel veilig opgeslagen. Het zit opgeslagen in doorzichtige vaten van ongeveer 2,5 liter. En we halen er even een etiket af. Hier op de bus staat het toelatingsnummer van het middel, de werkzame stof en alle voorzorgsmaatregelen en zulke dingen. Maar nergens staat heel specifiek dat het om PFAS gaat dat erin zit. Nee, klopt. Hier staat eigenlijk alleen de werkzame stof op. En gebruik jij dit bestrijdingsmiddel nu nog steeds? Dit gebruiken we in de zomer weer. Ja, als het nodig is, dan gebruiken we het weer. Ja. Zelfs nu je weet dat er PFAS in zit. Ja, als wij bijvoorbeeld niet tegen de schimmelziekte Phytophthora spuiten, dan, dan hebben we grote kansen, als dat in het gewas komt, dat we geen oogst hebben. Nou, dan hebben we volgend jaar geen bedrijf meer. Dus ja, dat risico is mij om zo rigoureus te gaan, is mij te groot. Gaat het slot erop en dan is het bestrijdingsmiddel weer veilig opgeborgen? Klopt. Het is nu weer veilig achter slot en grendel. Zijn woord Thomas Pollema. Het Jack Dalhuizen van het Pesticide Action Network. Bij welke groente en fruit levert dit nou de grootste problemen op? Nou, wij zien, als je zeg maar de cijfers van 2021 bekijkt, dat is het laatste jaar, dan zie je dat 70% van de aardbeien resten van PFAS hebben, en 11% van de appels en 9% van de peren. En kun je het niet afwassen? Nee, dat is het lastige van aardbeien. Die kun je heel weinig afwassen. Ja. Een appel kan je nog schillen natuurlijk, als je een niet-biologische appel hebt waar bestrijdingsmiddelen op zitten. Maar dat zijn dingen. Kijk, het zijn kleine beetjes. Maar we hebben zo'n mooie uitspraak: alle kleine beetjes helpen. Maar hier bij dit soort stoffen is elk klein beetje te veel. Ja. Dus dat wil je gewoon niet. En hoe komt het eigenlijk dat Nederland zo bovenaan staat samen met België? Ja, dat hebben we ons ook afgevraagd. Het is de bestrijdingsmiddelenfabrikanten die doen dit eigenlijk bewust. Ze voegen die fluor toe om die stoffen wat stabieler te maken in hun ogen. En dat zijn ze ook stabieler, misschien wel iets te stabiel. En dat wordt dan als vooruitgang gezien om zogenaamd minder schadelijke stoffen te gebruiken. Maar eigenlijk leert dus de praktijk dat die stoffen helemaal niet minder schadelijk zijn. Het zijn iedere keer andere. En als een stof na een hele tijd van gebruik te giftig blijkt om te gebruiken, want dat gebeurt regelmatig, dan worden ze vervangen door een andere stof. Ja. En zo blijven we in die chemische molen zitten. En iedere keer voegen we weer nieuwe giftige stoffen toe. En dat vervuilt ons vervuilt de bodem, het vervuilt onze eten, het vervuilt het water. Dus dat is toch iets waar we op termijn vanaf moeten. En gelukkig zijn daar steeds meer goede ontwikkelingen die kant op. Maar er moet nog veel meer aangewerkt worden. Ja, en dat moet dus sneller wat u betreft. Dank u wel, Jack Dalhuizen van Pesticide Action Network Europe. Het NOS Radio 1-journaal. Zoals in veel programma's ging het in Op 1 over het rapport fraudebeleid dat gisteren uitkwam. Daarin staat dat mensenlevens vermorzeld zijn, de overheidsfalen. En dat het nog steeds kan gebeuren. Hoe dat kan dat worden voorkomen? Daar heeft NRC-voorman Pieter Omtzigt een antwoord op. Kan het weer gebeuren? Daar zitten we nu bij. En, ja. En dat is ook waarom we betere wetgeving echt moeten doen. We zijn soms in een week in de Kamer meer bezig met 30 leden debatten over iets wat een half jaar geleden in de krant stond. Ja. Dan zorgvuldig nakijken of de wetgeving er is. Dus samen met Harry van der Molen van het CDA heb ik voorgesteld dat je wetten weer artikel voor artikel gaat behandelen. Dat duurt langer. Maar als er dan een fout in één artikel zit, kan dat grote gevolgen hebben voor een individu. Omtzigt vindt het belangrijk dat de dingen anders gaan in de politiek. Dat betere bestuur is een voorwaarde voor het oplossen van andere crisis. Als wij zo doorgaan, niet alleen komt er dan een toeslagenschandaal, maar dan op een plek waar we het niet verwachten. Maar dan lossen we ook andere problemen, van de stikstofcrisis tot de problemen met het lezenonderwijs op de scholen, niet op. Uitvoering dus. Ja. Dat is uitvoering en dat is je kerntaken goed doen. Ja. Het gaat niet zo goed met de Chinese restaurants in Nederland. In zo'n 20 jaar tijd is het aantal Chinees-Indische restaurants, zoals ze heten, gehalveerd. Dat zegt de voorzitter van Aziatische horecaondernemers Kaji Butt in 5 dagen. Dat heeft volgens hem met meerdere dingen te maken. Ik denk dat het toch ook de veranderende smaak van de consument, die is anders geworden. En ik kan me ook voorstellen dat als het een wat kleine zaak is, je hebt ook gewoon gestudeerd. Ja, om dan in een restaurant te gaan werken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het niet heel aantrekkelijk is voor veel jonge mensen die dan wat hoger opgeleid zijn. Maar de Chinezen blijven volgens hem ook innoveren. Wat je ook wel ziet, hè, want ik zeg, ik heb het over Chinees-Indische restaurants, daar gaat het slecht mee, daar wordt het minder. Maar aan de kant zie je wel opkomst van Chinezen die in een ander soort type restaurant zitten. Dus bijvoorbeeld de sushi, hè, daar hebben natuurlijk een hele grote hype van gehad. Dat zie je nu al iets meer afnemen. Maar de laatste tijd zie je dat ook veel meer Chinezen die gaan naar de Koreaanse keuken toe bijvoorbeeld. En de Koreaanse grill. Ja, waarom? Omdat het gewoon makkelijker is om te doen. En het is nu trendy. En dat was gisteren op radio en tv. Water my plants, I like my taxes. I deal with the consequences when I'm less of a mess. Does that really ever happen to me? Marijn Charlie, coming of age. Het wiskunde- en rekenniveau van middelbare scholieren is ver onder de maat. Las de Telegraaf in een rapport van de onderwijsinspectie. Volgens de Telegraaf noemt de onderwijsinspectie dit rapport zorgwekkend. 2 jaar geleden had 3/4 van de VMBO-basiskaderleerlingen aan het einde van het tweede leerjaar nog niet het wiskunde- en rekenniveau dat ze eigenlijk al aan het einde van de basisschool hadden moeten hebben. De directeur van het Mathematisch Instituut zegt er moedeloos van te worden, omdat rekenen op het werk cruciaal is. Als verpleegkundige bijvoorbeeld moet je wel weten hoeveel morfine je moet toedienen, al dus deze directeur in de Telegraaf. Op veel voorpagina's gaat het nog over de conclusies van de enquêtecommissie Fraudebeleid. Het AD vindt de meest wrange conclusie dat een nieuw toeslagenschandaal morgen weer kan gebeuren. NRC sprak met 2 slachtoffers. Ik had graag namen genoemd zien worden, zegt de een. En de ander vraagt zich af of er nu echt iets gaat veranderen. Na ruim 4 jaar ben ik een beetje cynisch geworden. Trouw vraagt zich af of de Kamer de noodzakelijke koerswijzigingen wel kan uitvoeren. Want sinds de verkiezingen zitten er veel nieuwe mensen die de toeslagenaffaire helemaal niet hebben meegemaakt. En het geheugen van de Kamer is altijd kort, aldus Trouw. Na bijna 6 jaar doet de rechtbank vandaag uitspraak in het Marengo-proces. En bij de voorstand op de voorpagina rechtbanktekeningen van 6 verdachten tegen wie levenslang is geëist. Dat is trouwens een record, 6 keer levenslang in 1 proces, constateert de krant. In totaal horen 17 verdachten vandaag hun straf, onder wie Ridouan Taghi. Volgens de Volkskrant gaat niemand ongeschonden uit dit proces komen. Het leidde zelf tot nieuwe slachtoffers op elk terrein. Advocaten noemden het eerder al het giftigste proces ooit. En Nederland is nog altijd Europees kampioen zitten. Volgens onderzoeksinstituut TNO zit 26% van de Nederlanders meer dan 8,5 uur per dag. Het Europese percentage is 11%, daarover meer in het AD vanochtend. Met name op het werk komen mensen nauwelijks in beweging. Bijna de helft van de werkenden zit 6 uur of meer. Nou, wij komen tot 4,5 als je de voorbereiding meerekent. Ja. Nou, we gaan ook nog wel eens koffie halen. Precies. Dat telt dan hopelijk ook. Hoop ik, lopie. Volgens de organisatie Vitaal Bedrijf, die werkgevers moet helpen hun personeel gezond te houden, kunnen een paar simpele ingrepen al veel helpen. Bijvoorbeeld alle printers op 1 verdieping zetten, waardoor werknemers vaker moeten traplopen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, ik ben weer naar mijn spreekcel gewandeld. En zie op mijn scherm dat op de A18 de file staat. Vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Bij Didam 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht is het file rijden over 5 kilometer tussen Soesterberg en afrit De Bult. Kwartier vertraging, daardoor bergingswerkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht. Je kan omrijden via Hilversum. Dan pak je eerst de A1 en dan de A27. Israël en Hezbollah bestoken elkaar sinds het begin van de oorlog in Gaza vrijwel iedere dag in de Libanees-Israëlische grensregio. Hezbollah laat daarmee zien dat zij Hamas steunen en zegt dat ze ook pas stoppen als er een staakt het vuren komt. Maar deze week loopt de spanning hoger op, want Israël heeft ook voor het eerst bombardementen uitgevoerd diep in Libanon. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, wat voor een Israëlische aanval was dat? Ja, dat was een luchtaanval in de BK-vallei, zo'n 75 kilometer van de grens met Israël. Dus dat is echt niet meer de grensregio, maar aanvallen diep in Libanon. Israël zegt dat het daar gisteren de luchtverdediging van Hezbollah heeft geraakt. Ook werden er twee hooggeplaatste Hezbollah-strijders gedood. En dat het als reactie kwam op het neerhalen van een Israëlische drone door Hezbollah eerder op de dag. En vervolgens heeft Hezbollah dus 60 raketten afgevuurd op een Israëlische basis op de Golanhoogte gisteren middag en avond. En zo gaat het maar door. Ja, hoe gaat het überhaupt in Libanon? Nou, de situatie is gespannen, vooral in de grensregio waar inmiddels tienduizenden mensen aan de Libanese kant intern ontheemd zijn. Er zijn sinds 7 oktober eigenlijk dagelijkse aanvallen over en weer. En dus is de situatie in Zuid-Libanon echt drastisch anders dan voor 7 oktober. En in de rest van het land proberen mensen door te gaan met het dagelijks leven. Maar dit alles komt natuurlijk wel bovenop de grote economische crisis, politieke crisis. Hier in Libanon er is al bijna 1,5 jaar geen president, geen functionerende regering. Maar ja, raar genoeg leven de mensen toch wel gewoon door. Ik heb dit weekend gezien, de skipistes zijn vol. Er worden nieuwe restaurants geopend. Kinderen gaan naar school. Maar dat alles wel met Israëlische vliegtuigen die geregeld dagelijks eigenlijk overvliegen. Ramen die plotseling trillen thuis. Er hangt echt een soort donderwolk boven het land. En mensen stellen elkaar constant de vraag waarop eigenlijk niemand een duidelijk antwoord heeft. Namelijk wanneer en hoe gaat dit nog verder escaleren? En ze denken terug aan de zomeroorlog in 2006 tussen Israël en Hezbollah. Dat levert veel angst en spanning op. En je hoort ook dat heel veel mensen absoluut niet op een verdere oorlog zitten te wachten hier. En Hezbollah, zitten die op zo'n oorlog te wachten? Nou ja, het lijkt alsof Hezbollah ook niet uit is op volledige escalatie. Als ze dat hadden gewild, dan was het natuurlijk sinds oktober al gebeurd. Hadden ze andere doelen uitgekozen. Voor nu is het voornamelijk gericht op militaire doelen. Ze hebben ook aangegeven dat het wat hen betreft eigenlijk klaar is als er een staakt het vuren in Gaza zou komen. Ze lijden verliezen. De vraag is natuurlijk hoeveel zullen ze incasseren voordat ze harder toeslaan. Want het is voor niemand een geheim dat ze dat kunnen. Hezbollah is veel sterker dan bijvoorbeeld Hamas, heeft een enorm wapenarsenaal. En daarom wordt er internationaal achter de schermen ook hard gewerkt om verdere escalatie aan deze grens te voorkomen. Maar ook dat is lastig, want veel internationale partijen praten niet rechtstreeks met Hezbollah, omdat het natuurlijk voor hen een terroristische organisatie is. En tegelijkertijd laat deze situatie ook duidelijk zien dat Hezbollah hier in Libanon de sleutel heeft tot oorlog of vrede. Daar gaat de Libanese regering zelf niet over, want die functioneert dus nauwelijks. Ja. Correspondent Nasra Habib Allah in Israël. Ook Israël heeft natuurlijk die sleutel in handen. Hoe wordt daar over een mogelijke oorlog gedacht? Nou ja, Israël zit in principe ook niet op die oorlog te wachten, maar ze koppelen het sowieso helemaal los hier van Gaza. Dus de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, die heeft gezegd dat het voor Israël niet uitmaakt of er een staakt het vuren aankomt in Gaza. Hij heeft gezegd, voor ons staat Hezbollah helemaal los van wat we in Gaza doen. En hij zegt dat Israël dus los van de situatie in Gaza sowieso wil dat Hezbollah zich terugtrekt uit dat grensgebied met Israël. Dus dat er als het ware een bufferzone komt. En het liefst wil Israël ook een diplomatieke oplossing. Want Israël zit niet te wachten op een oorlog met Hezbollah. Ook Israël weet heel goed hoe sterk Hezbollah is. Daarnaast hebben ze hier ook een handenvol aan de andere fronten, zoals we weten. Maar de minister van Defensie die zegt dus dat als het op een diplomatieke manier niet lukt, dat ze dan de aanvallen verder zullen opvoeren. Want dan zegt hij, dan moet het maar op een andere manier. Want Daisy schetst net al hoe lastig dat is, diplomatiek, omdat er niet rechtstreeks onderhandeld wordt met Hezbollah bijvoorbeeld. Is er wel een diplomatieke uitweg? Nou ja, die zou er in principe wel moeten zijn. Er wordt ook echt achter de schermen wel diplomatieke pogingen gedaan op dit front om het niet te laten escaleren door de Amerikanen. De Fransen, die willen dat ook. Want ja, wat Daisy ook zegt, als Israël die aanvallen opvoert, als Hezbollah terugslaat, dan hebben we echt wel een flinke regionale escalatie. En dat willen ze voorkomen. Maar het blijft inderdaad wat dat betreft een lastig gesprek. En ook al geeft Israël absoluut de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, ze houden er dus wel serieus rekening mee dat dat wellicht niet gaat lukken, omdat dat lastige gesprekken zijn. En daarom zeggen ze dus als ze daar niet uitkomen, dat ze dan toch die strijd met Hezbollah aan zullen gaan. Ja, dat is hoe de politiek ernaar kijkt. Hoe kijken gewone Israëliërs naar dat gebied in het noorden? Nou, volgens recente peilingen is de bevolking verdeeld over hoe dat aangepakt moet worden. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren. De meerderheid van de bevolking die wil ook dat er zo'n bufferzone komt. Want zij zeggen dat grensgebied dat moet gewoon beter beschermd worden. Want ook hier zijn er nog steeds tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn uit het noorden en verspreid over de rest van het land. Maar als het gaat over hoe dat dan voor elkaar te krijgen, dan zie je wel verdeeldheid. Want een kleine meerderheid van de Joodse Israëliërs, die geeft de voorkeur aan het opvoeren van aanvallen. Dat is zo'n 53%. Die zeggen dat zij liever dat opvoeren van die aanvallen zien dan een diplomatieke oplossing. Moet zeggen, dat zijn vooral de rechtse kiezers die er zo over denken. De andere groep die ziet veel liever een diplomatieke oplossing als dat lukt. Want ja, de angst voor de kracht van Hezbollah die is er zeer zeker wel. Men weet dat Hezbollah vele malen sterker is dan Hamas. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, het vertrouwen in het eigen leger, in het Israëlische leger en in de steun van de VS is ook heel groot onder de bevolking. Daisy, jij zei net ook al hoe lastig dat ligt, zo'n diplomatieke oplossing. Is dat wel iets waar Hezbollah, of in ieder geval gewone Libanezen, op hopen? Nou ja, we horen dus over de bufferzone, waar Nasra het ook over heeft, dat Hezbollah zich zou moeten terugtrekken uit dat gebied. En op papier lijkt dat wellicht een goed plan, maar in de praktijk kan dat nog wel heel lastig gaan worden. Want Hezbollah is geen regulier leger dat zich zomaar even een aantal kilometer terug kan trekken. Het gaat namelijk om de inwoners van die dorpen aan de grens. Mensen die daar niet zomaar weg zullen gaan uit hun huizen. Plekken die natuurlijk strategisch van groot belang zijn. Wapens van Hezbollah die daar wellicht verstopt liggen en die ze niet zomaar zullen achterlaten. Dus dat klinkt goed, een bufferzone, maar hoe gaat dat dan precies en wie gaat dit dan effectief monitoren straks? Dus of dat diplomatieke plan echt gaat lukken, dat is nog wel de vraag. Want ja, de realiteit in Zuid-Libanon is wel echt heel anders dan op papier. Hartelijk dank allebei, correspondenten Daisy Moore en Nasra Habibala. Hard to Handle van Otis Redding is een heerlijk soulnummer uit 1968. Qua tekst moet ik wel een beetje grinnen, hoor. Want geschreven vanuit wat je nu wel een player noemt. Een man die wel heel erg overtuigd is van zijn eigen seksuele vaardigheden. Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. appearance. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime out for loving, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your counter, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, 'cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. Otis Redding, Hard to Handle. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse president Biden heeft goede hoop dat er begin volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Onderhandelaars praten al een tijd over een bestand van een paar weken. Volgens Biden is een akkoord dichtbij, maar de partijen zijn er nog niet helemaal uit. Nederland geeft voor 100 miljoen euro aan munitie aan Oekraïne. Het Oekraïnse leger heeft daar een tekort aan in de oorlog tegen Rusland. Daarom sluit Nederland zich aan bij een plan van Tsjechië om extra munitie in te kopen. Het Formule 1-team van Red Bull wil vandaag of morgen duidelijkheid geven over de toekomst van teambaas Christian Horner. Er loopt een onderzoek naar hem na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegen een vrouwelijke collega. Horner heeft het gedrag altijd ontkend. En informateur Kim Putters gaat vandaag verder met zijn gesprekken over de formatie. Na de grote partijen gisteren ontvangt hij vandaag de leiders van de kleinere partijen. Alleen DENK doet niet mee. Die partij is het er niet mee eens dat de PVV bij de formatie is betrokken. Het weer in het oosten wat mist. Op de andere plek in het land is het helder. De dag verloopt verder grotendeels bewolkt met af en toe wat zon. En het wordt 7 tot 9 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Ja. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. 70 kilometer file in het land en daar zijn vrachtwagens bij betrokken. Op de A15 ging het mis vanuit Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. 6 kilometer file daar met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ook is de rechte rijstrook van de A18 dicht vanuit Varsseveld naar Zevenaar. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Didam een half uur vertraging daar. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij afrit De Bilt. 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar zijn ze al bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Openbare laadpalen voor elektrische auto's moeten tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds worden uitgezet. Dat is volgens de regionale netbeheerder Stedin noodzakelijk, omdat op deze uren het net uit zijn voegen barst. Verslaggever Jeroen Schutheijzer sprak erover met Koen Bogers, bestuursvoorzitter van Stedin. Zo, we doen de deur maar even dicht. Meneer Bogers, het is hartstikke slecht weer, dus we zitten even in de auto. Hij ligt aan de elektriciteit. Begrijp ik het nou goed als het aan u ligt dat dit straks niet meer de hele dag kan? Dat klopt. Wij roepen laadpaalexploitanten, gemeentes en provincies op om de laadpalen in de straat tussen 4 en 9 uit of zo goed als uit te zetten. Want wat is het probleem 's middags om 4 uur? Komt iedereen thuis, dan gaat de verwarming hoog. Dus dan komen alle warmtepompen online. Mensen gaan elektrisch koken. Dus ja, daar moet dan de stroom naartoe. En bij voorkeur niet naar de auto's, als het mogelijk is. Want als we dan allemaal gaan laden, wat gebeurt er dan? Dan zitten wij opeens zonder stroom, want dan klapt die eruit. Nee, wij zorgen natuurlijk voor dat de leveringsbetrouwbaarheid op nummer 1 blijft staan. Maar op het moment dat we geen afspraken kunnen maken over het minder laden of vrijwel niet laden tijdens de avondspits, dan zullen we de komende tijd minder huizen kunnen aansluiten. Nieuwe huizen zonder elektriciteit, dat is ook niks, hè? Nee, dat is natuurlijk niet prettig. En het is ook zo dat we volop capaciteit aan het bijbouwen zijn, zodat we straks natuurlijk en kunnen laden en onze huizen tegelijkertijd kunnen verwarmen. Maar in de tussentijd zou het fijn zijn als we ons gedrag kunnen aanpassen. Nou ben ik een leek, hè? U zit al jaren in dit vak. Ja. Heeft u uw zaakjes wel goed op orde? Zeker. We zijn natuurlijk laat met het uitbreiden van de netcapaciteit. Veel mensen vinden dat raar, hè? Wij moeten elektrisch koken, we moeten zonnepanelen, we moeten elektrisch rijden. Iedereen wordt gelokt met leuke subsidies. En nou komt u met dit. Ja, we begrijpen dat dat natuurlijk niet prettig is. Maar het kost tijd om netcapaciteit bij te bouwen. Maar had een kind dit niet zien aankomen, dat de boel nu in de soep loopt? Ja, u glimlacht een beetje. Ja, ik denk dat we natuurlijk dit liever niet hadden gehad. En ik vind het heel vervelend dat er veel bedrijven op de wachtlijst staan. Maar we moeten ook ons realiseren dat het sneller gaat dan oorspronkelijk voorspeld. We zitten al op de duurzaamheidsdoelen die we ooit voor 2030 gesteld hadden, op dit moment al, in 2024. Ja, omdat het sneller gaat, zullen we ook sneller moeten bouwen. Maar daar zitten beperkingen aan. Hier wordt ook aan het elektriciteitsnet gewerkt in Bleskensgraaf. Er wordt een kabel getrokken van een transformatorhuisje naar een nieuw distributiecentrum. Dat net moet uitgebreid worden, hè, door het hele land. 1/3 van de straten moet open. Ja, 1 op de 3 straten moet ongeveer open tot 2050. Dus dat is niet allemaal tegelijk. Maar we gaan op steeds meer plekken gaat de straat uiteindelijk open, of de stoep open, om kabels neer te leggen of om transformatorhuisjes neer te zetten. Ja, want haast is geboden. Lutske Lindeman spreekt namens de gemeente Rotterdam, want u bent verantwoordelijk voor de laadinfrastructuur in Rotterdam. U heeft de oproep van Stedin gehoord. Wat vindt u ervan? Nou ja, ik vind het het lijkt me een belangrijk signaal en ik zie het een beetje als een noodkreet. Nou, u was onaangenaam verrast door die oproep. Nou, ik had het niet verwacht. We hebben met elkaar afgesproken dat we werken aan slim laden. En dat doen we volgens mij hartstikke goed, want we hebben 2 pilots gedaan in Rotterdam en die zijn heel succesvol geworden. Daar hebben we goed in samengewerkt met elkaar. En dat blijkbaar nog steeds niet voldoende is, dat is wel jammer, ja. We hadden het niet verwacht, laat ik het zo zeggen, dat dit bericht zo kwam. Wat betekent dit nou voor de populariteit van elektrisch rijden? Ik denk dat het voor elektrische rijders heel belangrijk is dat ze zeker weten dat ze de volgende ochtend weg kunnen met hun auto. Dus we moeten met elkaar een betrouwbaar netwerk zien te bouwen. Dus we moeten met elkaar goed in gesprek, ook met steden, om te kijken van hoe kunnen we dat toch met de omstandigheden die zij nu aangeven, toch voor elkaar krijgen. Want de elektrische auto's hebben we ook nodig voor schone steden en om de klimaatopgave te kunnen halen. Zijn Lutske Lindeman namens de gemeente Rotterdam. Robert van Gent is van de vereniging Elektrische Rijders. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al die laadpalen van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds uit, wat netbeheerder Stedin zegt. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, dat vinden we wel een erg van dik hout, zaag mijn plank oplossing. Er is een hoop te realiseren met het slim opladen van auto's. Daar zijn we ook heel erg voor. Dus het variëren van het laadmoment of de laadsnelheid van de elektrische auto's. Maar het drukzichtloos uitzetten tussen 4 en 9, daar gaan we mensen niet blij mee maken. Nee, maar Stedin zegt, ja, we kunnen even niet anders, want het zit gewoon allemaal te vol en het duurt even voordat we de capaciteit op orde hebben. Ja, dat verbaast ons ook. We zijn eigenlijk al lang aan bezig om met netbeheerders en laadpaaloperators een plannen te maken voor het slim laden van op grote schaal slim laden van auto's. Dit is eigenlijk wel we zien het als een noodingreep en niet een populaire noodingreep. Nee, wat meneer Bogers van Stedin zegt is, ja, het is allemaal veel sneller gegaan dan we eigenlijk hadden gedacht. Kortom, de populariteit van de elektrische auto's is groter. Klopt dat? De populariteit blijft gelukkig wel op peil. Maar we zien wel dat mensen afgelopen jaar ook wel een beetje wat huiveriger zijn geworden. Er zijn al wat onduidelijkheden, onzekerheden omtrent de elektrische auto. De motorrijtuigenbelasting gaat wellicht toenemen van de elektrische auto. Er zijn natuurlijk ook heel veel onzekerheid over de stroomprijs afgelopen jaar geweest. Dus dat maakt mensen wel wat huiveriger als ze daarbij ook nog het signaal krijgen van, ja, we weten niet zeker of je je auto wel altijd op alle momenten kunt opladen. Dan houdt dat misschien mensen tegen om over te stappen naar elektrische mobiliteit. En dat is wat we wel nodig hebben natuurlijk. We hebben ook als mobiliteit een CO2-emissie te reduceren. Ja, want op een gegeven moment mogen er ook alleen maar elektrische auto's nog verkocht worden, hè, op enig moment. Dat klopt. Dat is Europees, is dat al geregeld. En in Nederland hebben we ook de afspraak om op een gegeven moment de verkoop van fossiele auto's natuurlijk uit te faseren en te stoppen. Ja, u zei net al, je kunt best reguleren hoe je met de verdeling van de elektriciteit omgaat. Hoe moet het dus wat u betreft wel? Nou, we denken dat het slim laden ook echt op een slim elektriciteitsnetwerk moet. Hè. Wat er nu wordt gedaan is eigenlijk wordt gezegd gewoon van tussen 4 en 9 moet er maar gewoon niet opgeladen worden. Want dan dat is de spits op het stroomnetwerk. Maar er kan best in die tijd kan er ook wel toch wel capaciteit beschikbaar zijn. En in de private sfeer zien we dat we eigenlijk al jarenlang oplossingen hebben om het laden van de auto's echt slim aan te sturen. En bijvoorbeeld in appartementsgebouwen, in de parkeergarage daar gaan auto's even wat langzamer laden als bijvoorbeeld liften veel stroom gebruiken of iets dergelijks. Iets dergelijks ontbreekt nog op de publieke laadpalen. Als we dat ook zouden kunnen, dan zouden we veel efficiënter gebruik maken van dat net. En dan blijkt het misschien dat het eigenlijk wel een beetje meevalt. Dank u wel, Robert van Gent van de Vereniging Elektrische Rijders. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. 4 maanden geleden begon Pakistan met het uitzetten van honderdduizenden ongedocumenteerde Afghanen. Zeker 500.000 Afghanen vertrokken al. En degene met een vluchtelingenstatus, zo'n 2 miljoen mensen, vrezen dat zij nu de volgende zijn. Correspondent Alette André bezocht een wijk in de Pakistanse hoofdstad Islamabad, waar eerder heel veel Afghanen wonen. Hier was eerder een Afghaans restaurant met de naam Kabli. Nu hangt er een groot plastic doek voor de ingang. Ik heb gehoord dat veel Pakistanen blij zijn met het vertrek van de Afghanen. Maar in deze wijk blijkt dit toch niet zo te zijn. We hadden Afghanen in dienst en ook heel veel Afghaanse klanten. Dat zegt barbier Ansar Mahmoud. Het is op één klant na leeg in zijn zaak. De Afghanen stonden in de rij, zegt hij. Dus voor ons is het een verlies. Ik heb een Afghani customer die op een lijn lagen. Die los hoor, Amara. Toch zijn niet alle Afghanen weg. Verderop in de straat zie ik een bakker waar typisch Afghaans brood ligt uitgestald. Fine, thank you. I am a journalist, yes. Deze jonge Afghaan heet Kasim. Zijn ervaring met de reacties van Pakistanen is minder positief. To be honest, I didn't feel that much support that I wanted. Ik werd niet echt gesteund door mijn buren en vrienden toen het uitzetten begon, zegt hij. Maar mijn vrienden lachten me uit. Je gaat uitgezet worden, zeiden zij. They were laughing at us. Ja. Yeah. That you will be deported back to Afghanistan. Your friends. I'm my friends, yes. Kasim werd zoals veel Afghanen in Pakistan geboren, maar voelt zich vaak gediscrimineerd. If you are crossing a road and someone is calling you, when are you going back to your country? Als ik ergens de straat oversteek en mensen naar me roepen, ga terug naar je eigen land. Ik hoor heel vaak dit soort dingen. Ook hebben Afghanen in Pakistan nauwelijks rechten. We cannot make driving lessons here, by any chance. We cannot purchase land. We kunnen geen rijbewijs krijgen, geen land kopen, geen auto kopen. Je kunt een winkeltje openen, maar niet registreren. Afghanen in Pakistan verspillen hun leven, vindt hij. Want je krijgt nooit nationaliteit. Dat staat in hun wet. He is wasting his time, he is wasting his life here. They will never give you the nationality. It's in their law. Bij de Mensenrechtencommissie van Pakistan, een NGO, zien ze die wet als problematisch. Dat zegt Faras Zia van de NGO. So many of them who've been born here and who don't know any other country but Pakistan as their home. Dat we zeggen tegen mensen waarvan sommigen nooit een ander thuis hebben gekend dan Pakistan, wij accepteren jullie niet. And we are not going to give you any right and we can declare anytime we like that, you know, it's time to go home, to go back. En we kunnen op elk moment beslissen dat je weg moet. Vanuit de mensenrechten gezien is dat een probleem. Toch verwacht Zia dat de nieuw gekozen regering het beleid zal voortzetten. I don't think they have said this, that they will continue this policy. But what we were sort of concerned about was that no one spoke against it. Ik geloof niet dat de gekozen partijen tijdens de campagne dit hebben gezegd. Maar waar wij ons zorgen over maken, is dat geen van allen zich er tegen heeft uitgesproken. Bij de bakker gelooft Kasim ook dat zijn dagen in Pakistan geteld zijn. Hij heeft een vluchtelingenkaart van de VN, maar deze verliep 6 maanden geleden en werd nog niet vernieuwd. Ja, I know that it has 3 stages. 3 stages is our numbers. I'm very worried about that. Ze hebben gezegd: het gaat in 3 stappen. Eerst degene zonder documenten, dan degene met een verlopen visum, en de 3e stap, dat zijn wij. I have consulted. Do you think it will come that far? Yeah. Gaat het echt zo ver komen? Vraag ik. Ja, zegt hij. We zullen worden uitgezet, dat weet ik. I know that our numbers are coming. Ja, yeah, we will be deported back, I know that. En dat is een schrikbeeld voor hem met de Taliban aan de macht. You can see me right now. I have shaved my beard and my mustache. Je ziet, ik heb mijn baard afgeschoren. Daar kunnen zij je voor in de gevangenis zetten. They will jail me for that. At the current situation, I will die here, but never go back to Afghanistan. Ik sterf nog liever hier dan dat ik daar naar terug ga. Een reportage van Aletta André over de positie van Afghanen in Pakistan. Ambtenaren van klimaatminister Jette hebben energieleverancier Vattenfall aan een omstreden subsidie geholpen. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de Telegraaf gaat het om een subsidie van bijna 400 miljoen euro voor een biomassacentrale in Diemen. Ambtenaren van demissionair minister Jetten zouden hebben geweten dat de subsidie in strijd was met de belofte dat er geen geld meer zou worden gestoken in het verbranden van bomen voor energie. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat Vattenfall net op tijd was met deze aanvraag. Ook blijkt volgens documenten die de Telegraaf las dat ambtenaren wisten dat er gedoe van kon komen. 2 maanden nadat in Breda en Tilburg de proef met staatswiet is begonnen, staan kopers er in Tilburg voor in de rij, daarover schrijft Trouw. Een succes dus, maar er is nog veel te weinig. Dat komt door de strenge regels, zegt een koffieshophouder in de krant. De illegale handel is door de jarenlange ervaring veel beter georganiseerd. Ik kan op elk moment leveranciers bellen die iemand inschakelen die direct komt bezorgen. Terwijl de koffieshophouder zegt dat hij maar 2 keer per dag kan worden bevoorraad met legaal geteelde wiet. Terwijl hij ook niet meer dan 0,5 kilo op voorraad mag houden. In NRC meer over blauwtong als gevolg van de uitbraak van de ziekte. Vorig jaar sterven er nu meer lammetjes dan normaal. En sommige lammetjes worden misvormd geboren, zeggen boeren in de krant. Werkelijk hartverscheurend volgens een schapenhouder uit Lippenhuizen in Friesland. Die verloor 300 schapen door blauwtong en maakt zich grote zorgen. Want de ziekte gaat hoe dan ook terugkomen. Onze enige hoop is dat er op tijd een vaccin beschikbaar is, zegt hij tegen NRC. Maar ja, weer in de uitzending ook wel eens aandacht aan besteed. Dat gaat nog niet zo soepel. Nou ja, het positieve, als het op de meest positieve manier verloopt, komende zomer. Ja, want dat Zuid-Afrikaanse vaccin, dat is niet goedgekeurd door het ministerie, maar er is wel weer wat nieuws. Ze zijn een eind op weg. En groot hoop aan de horizon. En Brabantse begraafplaatsen hebben problemen door alle regen van de afgelopen tijd. Volgens Omroep Brabant wordt op sommige plekken het zand rond de graven weggespoeld. En zo ontstaan er kieren, gaten en verzakkingen. In Hezen is bijvoorbeeld al een begraafplaats bijna 2 maanden dicht. De beheerder controleert samen met vrijwilligers alle graven en vult ze waar nodig aan met zand. Dat zie je op dit moment. De regen valt flink neer. Dat de grond zodanig verzadigd is geraakt dat er gaten begonnen te komen. Je krijgt eigenlijk drijfzand en op die plekken waar je drijfzand krijgt, krijgt het zand de neiging om naar binnen te gaan. Je kijkt hier echt gewoon erin, hè? Je kijkt er echt helemaal in, ja. We willen graag dat die doden dat die hier netjes liggen, netjes begraven liggen. Ja, voor sommige nabestaanden is de sluiting van de begraafplaats in Hezen wel heftig, want ze komen daar normaal gesproken elke dag. Maar, zegt de beheerder, alles voor de veiligheid. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een paar ongelukken in het midden van het land veroorzaken nu de meeste vertraging tussen de 122 kilometer file die er staat. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file vanaf afrit Veghel is je tijdsverlies 40 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Half uur vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del door een ongeluk met een vrachtwagen. 8 kilometer file staat er doordat de rechterrijstrook dicht is. En ook een half uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij afrit De Bilt. 6 kilometer file daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. Sharky. Het is 6 minuten voor 7. Tokio staat bekend om zijn moderne wijken vol met grote wolkenkrabbers. Toch zijn er ook nog steeds grote parken in de stad. En nu dreigt een van de oudste daarvan te verdwijnen vanwege een herontwikkelingsproject. Maar omwonenden zijn daar heel boos over. En ze eisen dat de ontwikkelaars en de stad stoppen met het vernietigen van de schaarse stukken groen die de miljoenenstad nog heeft. Met de sloop zou trouwens niet alleen natuur, maar ook belangrijk erfgoed permanent verloren gaan. Ik kan in de verte de fans een klein beetje horen schreeuwen. Zelfs op zo'n regenachtige dag als vandaag. Hier in dit stadion waar we voor staan speelt volgens mij best wel een bekend team, of niet? Jingu Kyujo desu. Ja, de Yakult Swallows, het honkbalteam van Tokio. Watashi wa Roshiaru Cup to moshimasu. Tsunoi Noriko to moshimasu. Ah, tsusho Tenko Tsunoi desu. Roshiaru Cup en Tenko Tsunoi leiden me rond vandaag. Zij zetten zich in tegen een enorm herontwikkelingsproject. Hier. De Roshiaru-san to issho ni iroiro na katsudou o shite imasu. In een van de weinig overgebleven groene stukken in het hart van Tokio. Jingu Gaien. Het is een prachtig honkbalstadion. Als je zo omhoog kijkt, een enorme klok op de gevel. Dat is al laag ook. Je hebt het gevoel alsof je er zo over de muur heen kan kijken als je op je tenen gaat staan. Mooie zalmroze muur ook. Het is zo'n stadion die je nog in oude sportfilms ziet. Maar dit stadion gaat dus tegen de vlakte. Zo dus, nee, zo dus, hi. Korewa, ano, ma, hyakun en mai no, kyujo de, rekshitek. Ja, en niet alleen dit stadion, het hele gebied gaat op de schop. Zonde. Dit stadion is namelijk gebouwd in 1926. Er staat al bijna een eeuw. Dat is kan niet vroeger natte masio. Tada, nou is dit skyru kanosega armono. Het is een herontwikkelingsproject, zeggen de grote bedrijven die hierachter zitten. In het originele plan staat dat er zo'n 3000 bomen geveld gaan worden. En daarmee is bijna al het groen dat we nu nog zien hier om ons heen verdwenen. Tsunoi en Kop en een grote groep lokale bewoners hebben nu een rechtszaak aangespannen tegen de stad om de bouw een halt toe te roepen. Zelfs UNESCO heeft gezegd dat Tokio moet stoppen met het bouwproject. Toch wordt er nu al gebouwd. We lopen even naar de andere kant van het stadion. Kijk op, Kikoyimasu ne. Nee, hi. Wordt nu al gebouwd, zo te zien. Hier daar heb je omheiningen staan. De grote hijskranen steken er bovenuit. Hier is het hele gebied al opgegraven. En als we even om de hoek kijken, zie je hoe de heipalen in de grond worden gestampt. Dit project staat voor iets veel groters. Het is symbolisch, zeggen de activisten. In heel Tokio gaat stap voor stap gebouwd erfgoed zoals dit stadion verloren. En steeds meer groene zones, dus parken en zo, die veranderen in kantoorpanden en winkelcentra. Hibiya Park, Miyashita Park, allemaal verdwenen. Het zijn nu allemaal winkelcentra. De gemeente Tokio zegt dat alles vervangen moet worden omdat het verouderd. Lokale inwoners zeggen juist, ja, steek dat geld in het behouden van erfgoed in plaats van alles vervangen met meer van hetzelfde. Maar daar verdient niemand wat mee, zeggen beide activisten. Kop en Tsunoi hebben meer dan 300.000 handtekeningen verzameld inmiddels. En deze ingediend bij de gemeente. Theoretisch gezien kan de gouverneur van Tokio er nu een stokje voor steken. Maar het lijkt er niet op dat ze dit van plan is. Als iemand van 100 jaar geleden de Tokio van nu zou zien, ja, dan zouden ze zich jammer genoeg op een andere planeet wanen. Een verslag van correspondent Anoma van de Veer. Zeg, Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Door de toetreding van Zweden zijn de gevolgen van Rusland door de NAVO. En Nederland gaat voor 100 miljoen aan munitie geven aan Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoet. Demissionair premier Rutte heeft gisteren na een overleg in Parijs bekendgemaakt dat Nederland 100 miljoen euro aan munitie doneert aan Oekraïne. Rutte was in Parijs met andere westerse leiders om over de oorlog in Oekraïne te praten. Het land staat er slecht voor aan het front. Het leger heeft onder meer een tekort aan munitie. En daarom sluit Nederland zich aan bij een plan van Tsjechië om munitie in te kopen. Verder zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren om Oekraïnse steden te beschermen tegen Russische aanvallen. Ook vannacht weer werden er raketten en drones uit de lucht geschoten. Netbeheerder Stedin wil dat openbare laadpalen voor elektrische auto's uitgezet worden tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. In die periode wordt er zoveel stroom verbruikt dat het elektriciteitsnet volgens Stedin uit zijn voegen barst. Mensen komen thuis en zetten de elektrische auto aan de laadpaal, terwijl in huis ook het stroomverbruik stijgt. Daar is het huidige stroomnet volgens Stedin niet op gebouwd. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar de partijen zijn er nog niet helemaal uit. Biden hoopt dat dat dit weekend wel zo is en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van een paar weken. In die periode zou er dan noodhulp Gaza in kunnen en zou Hamas een deel van de gijzelaars kunnen vrijlaten in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. Het aantal gasten in Nederlandse hotels, campings en vakantiehuizen is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Volgens het CBS ging het om bijna 50 miljoen gasten, een stijging van 8% vergeleken met het jaar daarvoor. Vooral het aantal gasten uit het buitenland nam flink toe, met een kwart naar ruim 20 miljoen. Daarmee kwamen er vorig jaar weer voor het eerst evenveel vakantiegangers uit het buitenland als voor de coronapandemie. Na bijna 6 jaar komt er vanochtend een uitspraak in het Marengo-proces. Tegen 6 verdachten is levenslang geëist, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het Marengo-proces draait om 6 moorden en 4 pogingen daartoe. Ook tijdens de behandeling van de rechtszaak werden mensen vermoord. De broer van de kroongetuige in de zaak, zijn advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. De communicatie met de Amerikaanse maanlander Odysseus wordt waarschijnlijk vandaag stopgezet. Het bedrijf achter de maanlander hoopte dat er nog tot komend weekend contact zou zijn, maar dat blijkt te optimistisch. Vorig weekend kwam Odysseus bij de landing op zijn kant terecht. Daardoor zijn de zonnepanelen van de maanlander niet goed op de zon gericht. Het weer in het oosten nog wat mist. Op andere plekken is het helder. De zon schijnt geregeld bij een graad of 8 vandaag. Morgen eerst koud, lokaal ook wat nachtvorst, later wat zon. En dan is het vrij zacht overdag, 9 tot 12 graden. Bij de ANWB Robert Vriezen. Extra oponthoud vanochtend door ongelukken tussen de 130 kilometer die er op dit moment staat in ons land. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht. Maar nog wel 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Del. Daardoor 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En een spoedreparatie na een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij afrit De Bilt. 7 kilometer file daar, half uur vertraging, zijn 2 rijstroken dicht. Je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Boxtel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want of je nu internet, belt of sms't, alles gaat uit één bundel. En heb je internet van Ziggo, dan krijg je nu 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Hongarije heeft gisteren als laatste NAVO-lid ingestemd met de toetreding van Zweden. En na ruim 2 jaar gesteggel is daarmee de weg vrij voor een lidmaatschap van de NAVO. Dat is van strategisch belang voor het bondgenootschap. Defensie-expert Patrick Bolder van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de toetreding van Zweden inderdaad zo belangrijk voor de NAVO? Nou, als je gaat kijken naar wat het eigenlijk betekent als strategische communicatiesignaal, is het inderdaad heel belangrijk. Het is het laatste belangrijke Europese land wat toetreedt tot het bondgenootschap. En daarmee is ook eigenlijk de hele Oostzee een NAVO-binnenzee geworden, met 2 hele kleine stukjes waar Rusland nog toegang toe heeft. En dat is bij Sint-Petersburg en dat is bij Kaliningrad. En voor de rest is de Oostzee helemaal ingesloten door NAVO-landen. En bovendien ligt daar het eiland Gotland. Ja, dat is een soort onzinkbaar vliegdekschip geworden nu. Als je van daaraf opereert, ja, dan heb je toch wel een belangrijke strategische positie te pakken. En kan je Rusland onder druk zetten. Ja, dus daar heb je een plekje, dat Gotland, waar vandaan je kunt vertrekken met vliegtuigen bijvoorbeeld. Zeker. Ja, daarbij beheers je de hele Oostzee. We weten ook dat Zweden, nu dat toegetreden is, een sterke marine heeft. En ook heel erg gespecialiseerd is op onderzeebootbestrijding. Ja, en dat is natuurlijk een van de geheime wapens van de Russen. Dus het is wel een belangrijke toevoeging aan de NAVO. Dus dat betekent dat het vanuit Rusland gezien ook een bedreiging is? Nou ja, kijk, Rusland ziet sowieso de NAVO als bedreiging. Tenminste, dat is het verhaal van Poetin. De NAVO is in zijn verhaal verder opgerukt naar het oosten. Het is natuurlijk zo dat al die landen jou om zich heen hebben gekeken. En wat is de beste bescherming tegen het Rusland zoals wij dat kennen uit de Sovjet-Unie-tijd? Ja, dat is dan het gelid worden van de NAVO. Dus Poetin zal dat inderdaad als bedreiging uitleggen. Als je kijkt naar de sterkte van Zweden op militair gebied, die is van belang. Ja, Zweden heeft een behoorlijke krijgsmacht, een goede marine, een behoorlijk grote luchtmacht, een landmacht die niet zo heel groot is, maar wel. Ze hebben allemaal moderne spullen en dat komt ook omdat Zweden een eigen defensieindustrie heeft. Saab is natuurlijk een hele grote naam in, bouwt schepen, onderzeeërs, vliegtuigen. De Saab Gripen is bekend, een soort tegenhanger van de F-16. En Zweden deed eigenlijk al mee met de hele interoperabiliteit van de Noorse landen, met Noorwegen, met Denemarken. Ook de Nederlandse luchtmacht heeft goede contacten met de Zweedse luchtmacht. En eigenlijk maakte Zweden, ook al was ze natuurlijk al Europese Unielid, al deel uit van de NAVO-militaire structuur. Ze waren interoperabel. Ze maakten alleen geen deel uit van het besluitvormingsproces. Ze zaten niet aan tafel in de vergaderingen in Brussel. Ze zitten niet in NAVO-hoofdkwartieren. En die stap die kunnen ze nu ook nemen. Maar betekent het dat ze daarmee wel echt een andere rol spelen? Of verandert er in de praktijk eigenlijk niet zo heel veel? Ik denk dat er in de praktijk niet zo heel veel verandert. Die samenwerking met de andere Europese NAVO-landen, die was er al. Alleen ze mogen nu ook meebeslissen. En dat is de veranderende rol van NAVO. Ze zullen voor de Zweden, ze zullen ook mensen sturen naar de hoofdkwartieren in Amerika, in Brussel, in Brunsum, om ook militaire operaties te plannen. Ze zullen ook met militaire NAVO-oefeningen nog nadrukkelijker meedoen, met een NAVO-vlaggetje nu ook op de armen van de militairen. In het verlengde van die Europese veiligheid en van de NAVO, gisteren zei de Franse president Macron op een top over Oekraïne dit. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Macron sluit het dus niet uit dat er in de toekomst westerse grondtroepen naar Oekraïne worden gestuurd. Er is nog geen consensus over, maar in deze oorlog moeten we niks uitsluiten. Wat vindt u van deze gedachte? Nou, dat is een soort proefballonnetje. Ja, weet je, het is ook allemaal nodig om Poetin natuurlijk onder druk te zetten. Poetin ziet dat het Westen dreigt uiteen te vallen. In ieder geval ziet hij dat er minder wapenleveranties zijn. En dat kan hij proberen te exporteren om die Europese eenheid verder op te splitsen. Deze boodschap van Macron is ook duidelijk bedoeld om te laten zien van, kijk eens, wat er ook gebeurt, Europa blijft Oekraïne steunen. Nou, we zijn lang niet zover dat we daar grondtroepen heen gaan sturen. Ik zie het vooral als een dwangmiddel, een signaal naar Poetin. Maar wie weet, als er straks een soort van status quo wordt overeengekomen, een stuk bezetting van Oekraïne door Rusland, de rest moet worden vrijgehouden, veiligheidsgaranties. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat daar NAVO-troepen de veiligheid van Oekraïne gaan waarborgen, zeker in het westen, en dat Oekraïnse troepen verder naar het oosten zitten. Ja, dat is iets anders dan meevechten. Ja, dat zie ik niet. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee, zeker niet. Dank u wel, defensie-expert Patrick Bolder. Ruim 2000 scholen geven hun leerlingen een gratis schoolmaaltijd. Daarmee willen ze voorkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten omdat hun ouders geen geld hebben. Sinds de start van het initiatief groeit het aantal scholen dat het aanbiedt. Het Rode Kruis is een van de organisaties die die maaltijden verstrekt. Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het blijkbaar zo hard nodig dat steeds meer scholen het gaan doen? Nou, er zijn twee dingen. Ja, het is steeds meer nodig. Want over de laatste jaren hebben mensen het natuurlijk absoluut zwaarder gekregen met de hogere inflatie. Dus er zijn meer mensen in problemen gekomen. Maar het is ook zo dat dit programma pas een jaar speelt. Dus het heeft ook met bekendheid te maken, met het bereiken van scholen, het bereiken van ouders, waardoor steeds meer mensen er gebruik van maken. Ja, want ze horen blijkbaar dat het op andere scholen werkt. Wat werkt er vooral aan dit plan? Nou, het kan op twee manieren. Dus de scholen kunnen kiezen. Of ze kunnen zelf zorgen voor maaltijden, voor lunch of voor ontbijt. Of soms een ijskast met eten op school. Of ze kunnen kiezen voor boodschappenkaarten. Dus als het ingewikkeld is om het zelf te organiseren op school, kunnen ze ook kiezen voor boodschappenkaarten. En dan krijgen mensen een soort creditcard waarmee ze zelf het eten kunnen kopen. En dus het zorgt er uiteindelijk voor het allerbelangrijkste, dat ieder kind met een gevulde maag naar school gaat en een trommeltje met brood heeft op school in de middag. En dat is niet overal zo. Nee, maar de scholen die dus dit nu al doen, daar merken ze echt verbetering wat dat betreft onder de leerlingen? Ja, op verschillende manieren. Punt 1. Heb je natuurlijk soms dat in de klas kinderen, een deel van de kinderen geen eten mee heeft naar school. Dat zie je natuurlijk. Maar het belangrijkste is natuurlijk toch dat een gevulde maag, we weten dat goed is voor kinderen, dat ze zich beter kunnen concentreren, dat ze zich beter voelen en dus beter presteren op school. En hoe weten jullie zeker dat het terecht komt bij de kinderen die dit het hardst nodig hebben? Nou, de scholen met wat OCW heeft, het ministerie heeft besloten, is dat waar meer dan 30% van de kinderen met een relatief laag inkomen zitten, die scholen worden geholpen. Dus dat is het eerste, dat het op de juiste scholen terechtkomt. Vervolgens is het zo, als de scholen zelf zorgen voor de maaltijden, dan worden natuurlijk alle kinderen bereikt op de hele school. En als het via de boodschappenkaarten gaat, ja, er is altijd één contactpersoon per school. En die hebben natuurlijk heel goed in de gaten welke kinderen het wel en welke kinderen het niet nodig hebben. En die zorgen ervoor dat de juiste kinderen die boodschappenkaarten krijgen. Ja, toch, wat zo'n boodschappenkaart is meteen ook, kan ook een stigma betekenen. Waar ouders juist een beetje bevreesd voor zijn. Hè? Die schamen zich voor toch regelmatig voor het vragen van hulp. Hoe wordt dat geregeld? Nou, dat is natuurlijk een heel goed punt. Dat hoorden we gisteren ook bij de toeslagenaffaire, het rapport wat op tv werd gepresenteerd. Er is schaamte dat mensen denken dat ze het nodig hebben. Soms zijn mensen ook bang dat ze ermee in de problemen komen. Het grote voordeel van die boodschappenkaart is dat die anoniem is. En je kunt dus zelf bepalen en zelf naar levensmiddelenwinkels en naar de markt gaan en zelf bepalen wat je koopt. Daar staat tegenover dat als je de maaltijd op school hebt, dat alle kinderen het krijgen. En dat dus ook niet duidelijk is wie wel en wie het niet nodig heeft. Nee, maar goed, zo'n boodschappenkaart als een school kan bepalen wie wel en wie niet. Wordt daar dan ook bijvoorbeeld over gesproken binnen de school? Oh, dat bedoelt u. Nee, dat is geen groot probleem. Dat is wel niet wat ik gehoord heb. Nogmaals, er is dan één contactpersoon per school die echt direct met de ouders anoniem contact opneemt. Dus over het algemeen is geheel niet bekend wie die kaart wel of niet heeft. Daar wordt heel zorgvuldig mee omgegaan. Ja. En ik heb niet gehoord dat dat echt problemen zijn. Nee, dat is dus wel van belang, dat dat inderdaad... Ja, dat is van groot belang, uiteraard, ja. Dank u wel, Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 15 over 7. In Haagse Lobby ging het over de toekomst van het toeslagenstelsel. Wat moet er gebeuren om herhaling van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire te voorkomen? Bart Snels, toezichthouder op de Belastingdienst, ziet een van de huidige problemen. Dat die politiek-bestuurlijke systeemwereld in Den Haag... en die beleidstorens, en daar hoort de Kamer bij... en de mediatorens die daarbij horen... wel heel erg ver afstaan van de leefwereld van mensen. En dat al die beleidsmakers op departementen... en al die Kamerleden eigenlijk niet goed in de gaten hebben... hoe beleid nou uitpakt in de samenleving. En dat is wel een van de problemen die aangepakt zou moeten worden. Onderzoeker Jasper J. van Dijk vindt dat... vooral makkelijker moet. En hij is ervan overtuigd dat het mogelijk is. Dat het gewoon kan en mogelijk is om de toeslagenstelsel gewoon radicaal te versimpelen. En dat kan niet morgen, maar het kan wel. Ja. En dat is eigenlijk ook onze kernaanbeveling. Haal allemaal van die afhankelijkheden eruit. Sloop die weg. Maak in plaats van al die toeslagen 1 inkomensonafhankelijke toelage voor huishoudens. En doe al die inkomensafhankelijkheid, doe dat via de belastingen. We hebben een heel mooi belastingstelsel waarmee je mensen die meer verdienen meer kan laten betalen... en maakt dat niet allemaal onderdeel van heel veel losse complexe regelingen. Bij Umberto was aandacht voor de nieuwe documentaire Pact met de Duivel. Die gaat over het passageproces en Dino Sorel, die tot levenslang werd veroordeeld. Zijn dochter Rachel, die zat ook aan tafel, zij vertelde dat ze nog steeds gelooft in de onschuld van haar vader. Ja, nou ja, als ik gewoon kijk naar de persoon wie mijn vader is en hoe ik hem ken, dan zie ik hem niet als iemand die heel moordlustig tegenover een ander zou staan. Of het is ook wel duidelijk dat hij eigenlijk geen ruzies had met de slachtoffers. Of dat eigenlijk niemand verklaard heeft dat de dreiging van hem af zou komen. En dat was ook de reden waarom ze meewerkte aan de documentaire. Ik heb toch wel het gevoel om alsnog te strijden voor zijn leven. Ik vind, ja, het blijft natuurlijk mijn vader. En ik vind dat hem hier wel onrecht is aangedaan. En het gevoel van onterecht levenslang krijgen, dat blijft gewoon knagen. Ja. En daarom vind ik ook, hij mocht zelf zijn eigen woord niet doen. Dus ik vind het dan wel belangrijk dat er toch gebeurt een keer een kant van onze kant laten zien, zeg maar. En dat was gisteravond op Radio en TV. Artsen in Zuid-Korea moeten van de regering uiterlijk donderdag weer aan het werk, meldt de Korea Times. Volgens de Korea Times heeft de Zuid-Koreaanse regering 1 maart als deadline gesteld. Gaan artsen door met staken? Dan is het dus uiterlijk vrijdag. Oh ja, het is de 9e. Het is schrikkeljaar, hè? Ja, schrikkeljaar. Inderdaad, ja. Klopt, vrijdag moeten ze dus weer aan het werk. 1 maart, dat is de deadline voor de Zuid-Koreaanse regering. Artsen die dan na doorgaan met staken kunnen worden geschorst en in het uiterste geval vervolgd. Koreaanse artsen hebben het werk neergelegd, soms zelfs ontslagen, vanwege het plan om meer geneeskundeopleidingsplekken te realiseren. De actievoerders willen niet meer collega's, maar meer salaris en betere werkomstandigheden. Door die staking zou er in Zuid-Korea inmiddels een vrouw van 80 om het leven zijn gekomen, omdat zij niet op tijd werd geholpen. Op de Nijl, vlakbij de Egyptische hoofdstad Cairo, is een veerboot gezonken. Zeker 10 mensen zijn omgekomen, meldt persbureau AP. Aan boord waren 15 bouwvakkers onderweg naar hun werk. Volgens lokale media was de veerboot te vol. Reddingswerkers hebben uren gezocht om alle lichamen uit de Nijl te halen. De 5 die het hebben overleefd konden na een controle in het ziekenhuis naar huis. Een Amerikaans echtpaar dat vorige week op hun jacht bij het Caribische eiland Grenada werd overvallen door ontsnapte gevangenen is waarschijnlijk overboord gegooid. Hun lichamen zijn nog niet gevonden, alles wijst er wel op dat ze niet meer in leven zijn, vertelt een CNN-verslaggever die met hun zoon sprak. Not only were items reportedly taken from the boat and found on these individuals that are in custody, but also there was blood that was located on that catamaran and possible signs of violence, a struggle, a clear indication that their parents may have been injured. Er werden bloedsporen gevonden op de boot en de verdachten hadden spullen van het echtpaar bij zich. De drie waren ontsnapt uit een gevangenis in Grenada en werden een paar dagen later gepakt. En het schooluniform is terug in Frankrijk. Sinds eind jaren 60 is het niet meer verplicht op Franse publieke scholen. Maar als proef trekken honderden basisscholieren in de zuidelijke staat Béziers weer allemaal hetzelfde aan. Volgens de website 20 Minutes is 80% van de ouders blij met deze proef om gelijkheid tussen de leerlingen te bevorderen. En de scholieren zelf die reageren ook best enthousiast. Het voelt een beetje alsof ze nu naar school gaan op Zwijnstein, de toverschool van Harry Potter. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 200 kilometer file in het land. Een paar bijzonderheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten vertraging bij Afrit Kerk. Drie in de vorm van 5 kilometer file. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanochtend al. Vanuit Gorinchem naar Nijmegen altijd nog 7 kilometer file tussen Afrit Arkel en knooppunt Deil. Met 20 minuten vertraging. Rechte rijstrook is daar dicht. En er zijn twee rijstroken dicht van de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Na een ongeluk met een vrachtwagen moet bij Afrit de Bilt de vangrail worden gerepareerd. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. Belarus bereidt een wet voor die het promoten van niet-traditionele relaties verbiedt. Een anti-LHBTI-plus-wet dus, die verwijzingen naar alles wat niet-hetero is strafbaar maakt. Het zet de positie van de gemeenschap verder onder druk. Belarus-deskundige Franka Hummels, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komt de Belarussische regering op dit moment met dit wetsvoorstel? Ja, het wrange is dat die wet waarschijnlijk niet gericht is, niet feitelijk gericht is tegen queer Belarussen, maar dat die vooral gericht is op Poetin, dat het een signaal is. Deze wet lijkt namelijk heel erg op de Russische anti-LHBTQ-wet. Dat het laat zien dat het regime bereid is om wetten eigenlijk van Rusland over te nemen of om vergelijkbare wetten te maken. Want Belarus is sinds de grote opstand na de presidentsverkiezingen in 2020 door, eigenlijk is Lukashenko de dictator door Poetin gered. Hè. Zonder hem zou die niet aan de macht kunnen hebben blijven. En dit is dan weer een signaal van goodwill, van wij werken samen. Dus om Poetin te laten zien van, jouw wetten zijn hartstikke mooi, die willen wij ook. En de tweede reden is dat homoseksualiteit, alles wat niet hetero is, in Rusland, maar ook in Belarus, wordt gezien als iets westers, als een decadente ziekte. En dat een manier is om dan weer de indruk te wekken dat Belarus wel gezond is. En eigenlijk ook om op deze manier de afstand tussen Belarus en de rest van Europa te vergroten. En zo'n wet, betekent dat dan ook dat het voor queers in Belarus veel gaat veranderen? Ja, dat is, het is lastig. Het is een heel kwetsbare groep. Dat is nu al zo. Want sommige dingen zijn misschien niet strafbaar, maar het is nog steeds niet sociaal geaccepteerd. En veel dingen, andere dingen zijn ook legaal niet geaccepteerd. Dus, maar het betekent bijvoorbeeld dat in een voogdijzaak, als iemand een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht, dat dan de rechter nog veel sneller zal beslissen om een kind aan iemand anders toe te wijzen of in een kinderthuis te plaatsen. Dus dat zet mensen onder druk. Het zal moeilijker worden voor bijvoorbeeld tieners om uit de kast te komen, omdat het niet alleen voor henzelf heel spannend is en maatschappelijk spannend is, maar ook degene die ze in vertrouwen nemen, die wordt daarmee strafbaar als het een gesprek wordt. Maar dus het verandert dingen wel. Het verandert dingen ook wel echt ten slechte, maar het is geen heel grote verandering. Waar mensen wel, de mensen die ik gisteren sprak hierover, dat zijn allemaal mensen die het land uit zijn. Want met mensen in het land kun je hier nu eigenlijk niet goed over praten, omdat het gevaarlijk is. Maar die zeggen wel van, ik ben echt heel blij dat ik het land uit ben. En ze denken ook wel dat deze wet, als het zo zwart op wit staat, als die wet straks is aangenomen, dat die het makkelijker maakt om asiel te krijgen in Europa voor queer Belarussen. Maar dat is natuurlijk wel lastig, want dan moeten ze eerst het land zien uit te komen en ten tweede in Europa zien te bewijzen dat ze op hetzelfde geslacht of in ieder geval niet voor hetero-relaties gaan. En ja, daar bewaar je natuurlijk geen bewijzen van in een situatie waar dat heel erg verboden is. Je zegt het ligt sowieso moeilijk om in Belarus queer te zijn. Hoe ligt het in de gemeenschap? Ja, het is voor mij. Ik heb al heel vaak gemerkt dat bijvoorbeeld ik eet zelf geen vlees. En heel vaak als ik daar was, nou, ik heb het serieus honderden keren gehoord, dat dan mensen tegen mij zeggen dat mannen die geen vlees eten, die vegetariër zijn, dat homo's zijn allemaal. Want van tofu eten word je homo. Nou, dat geeft dus wel aan van dat mensen gewoon niet zoveel kennis hebben, want dit hoeft nog niet eens per se slecht bedoeld te zijn. Maar het geeft ook aan, zeg maar, dat het voor veel mensen iets vreemds of iets exotisch is. En ja, de maatschappij is echt helemaal niet ervoor voor open. Wat opvallend is dat 2020, die protesten die ik net al noemde, die hebben op twee manieren een verandering gebracht. Ten eerste waren er heel kleinschalig een klein beetje soort van organisaties die in ieder geval mensen met elkaar in contact brachten. Nou, na 2020 is alles wat zichzelf organiseert verboden geraakt. Nou ja, was al verboden, maar in ieder geval iedereen ook gearresteerd, opgesloten. Maar mensen hebben elkaar ook op straat ontmoet bij de grote demonstraties tegen de dictator. En dat heeft op een bepaalde manier de ruimte voor het niet accepteren van onderdrukkende systemen, zoals bijvoorbeeld het patriarchaat of een heel erg heteronormatieve wereld, heeft dat vergroot. Dus mensen hebben nu wel besef gekregen, niet allemaal, een heel klein deel van de bevolking, een gedeelte dat al progressief was, maar die hebben het besef gekregen van, oh ja, maar wacht even, homorechten zijn mensenrechten. Ja. Dus het is een beetje een dubbele ontwikkeling geweest, maar het land is nooit een veilige of goede plek geweest voor queers. Dankjewel, Franka Hummels. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I've been calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Caro Emerald's That Man. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Ook deze ruitschade is vaak verzekerd. Opgelost. Autotaalglas. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Veel middelbare scholieren in de onderbouw scoren slecht op rekenvaardigheid, blijkt uit nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie. Door de achterstand is het volgens de inspectie de vraag of ze aan het einde van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau behalen. Nederland geeft voor 100 miljoen euro aan munitie aan Oekraïne. Het Oekraïnse leger heeft een tekort in de oorlog tegen Rusland. En Nederland sluit zich nu aan bij een plan van Tsjechië om extra munitie in te kopen. De Amerikaanse president Biden heeft goede hoop dat er begin volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Onderhandelaars praten al een tijd over een bestand van een paar weken. Volgens Biden is een akkoord dichtbij, al zijn de partijen er nog niet helemaal uit. En het aantal buitenlandse toeristen dat hier overnacht is weer even hoog als voor de coronapandemie. Volgens het CBS verbleven vorig jaar ruim 20 miljoen buitenlanders in een Nederlands hotel, vakantiehuis of op een camping. En Amsterdam is volgens het CBS nog altijd de populairste bestemming. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, kijk naar buiten. Het is al licht. Blauwe lucht. Ja. De zon komt op. Het ziet er goed uit, hè? Op veel plaatsen in ons land. Er zijn wel plekken waar wel wolken overtrekken. Het zuidoosten is daar een voorbeeld van. En het uiterste noordwesten, daar ligt ook een wolkenband. Ja, het wordt straks allemaal wel wat eerlijker verdeeld. We gaan overal de zon regelmatig zien. We zien ook overal wel wat wolken voorbij trekken. En in de loop van de middag komen er dan van het westen uit ook meer sluierwolken binnen. Het blijft droog vandaag. De wind stelt weinig voor. Uit het noordoosten waait het zwak tot matig, kracht 1 tot 3. En de temperaturen op een gebruikelijk niveau voor de tijd van het jaar zo'n 7 of 8 graden. En blijft het een beetje zo? Nou, het wordt weer wat zachter. De temperatuur gaat weer naar de dubbele cijfers. Dat komt omdat de wind morgen naar het zuidwesten gaat draaien. En vanuit die hoek wordt weer zachtere lucht aangevoerd. Morgen wordt het 9 tot 11 graden. Waarbij het een grootste deel van de dag droog is. Waarschijnlijk zelfs de hele dag. Maar er in de loop van de dag wel meer bewolking komt. Vooral in het westen van het land. Nou, droog lukt donderdag niet. Want dan ligt er een zwakke storing boven ons land. En ja, die laat gewoon van tijd tot tijd wat regen los. De zon zien we niet of nauwelijks. Wel 10 tot 12 graden. En voor vrijdag en het weekend staat dan ook weer 10 graden of iets meer op het programma, waarbij het wat wisselvallig is. Een flink deel van de vrijdag verloopt droog met in de ochtend wat zon. Maar daarna hebben wolken toch weer de overhand met van tijd tot tijd wat regenval. Marco, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, een redelijk normale dinsdagochtendspits. Een paar bijzonderheden dat wel. Op de A15 wordt langzaam gereden door een kapotte vrachtwagen vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 5 kilometer file daar, kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. 3 kwartier vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Gebeurde vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit De Bilt. De vangrail moet worden gerepareerd. En daarvoor zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Vertraging is 3 kwartier, dus omrijden loont via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch is het file rijden over 10 kilometer tussen afrit Dussen en Nieuw-Kuik. Met 20 minuten vertraging, want een kapotte auto die blokkeerde daar één rijstrook. Maar ik zie dat alle rijstroken nu net weer vrij zijn. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxime Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Hour. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. In het Europese parlement wordt gestemd over een wet waardoor politieke advertenties verplicht transparant moeten zijn. Iedereen moet kunnen zien wie er achter de advertentie zit en wat het doel ervan is. En ook mogen adverteerders zich niet meer specifiek richten op bepaalde bevolkingsgroepen of leeftijdsgroepen, zonder dat iemand er zelf toestemming voor heeft gegeven. Kim van Sparretak zit namens GroenLinks in het Europese parlement en is groot voorstander van deze nieuwe regels. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor politieke advertenties gaat het, waar deze wet dan speciaal voor bedoeld is? Ja, dit gaat echt specifiek om advertenties van politieke partijen en andere politieke organisaties. Denk aan denktanks bijvoorbeeld. En ja, we willen natuurlijk ervoor zorgen dat iedereen een beetje hetzelfde idee krijgt en dat er een gelijk speelveld is. En daarom is het belangrijk dat daar transparantie over is. Want wat gaat er nu niet goed? Nou, je ziet eigenlijk dat je nu de mogelijkheid hebt als politieke partij om extreem gevoelige data te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan je religie of je gezondheidsstatus en op basis daarvan mensen verschillende boodschappen te geven. Waardoor je eigenlijk natuurlijk mensen totaal kan manipuleren en hen helemaal op het verkeerde been kan zetten waarom ze op een bepaalde politieke partij moeten stemmen. En we zien nu eigenlijk dat degene die daar het beste in is eventueel zou kunnen winnen. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor een democratie. Iedereen moet gewoon op basis van een goed verhaal kunnen weten op wie ze stemmen. En niet op basis van de zorgen die zij hebben. Nee. Maar kunt u een voorbeeld noemen van een beweging of een politieke partij die op die manier heeft gewerkt? Een van de beste voorbeelden is natuurlijk de Brexit en wat er is gebeurd met Cambridge Analytica. Dat is echt een organisatie geweest en we weten dat er nog steeds dat soort organisaties zijn. Nu bestaan ze niet meer. Die ook nog met hulp van Rusland extreem gevoelige data heeft gebruikt om mensen echt heel erg bang te maken voor de Europese Unie. En op basis daarvan mensen heeft bewogen om voor de Brexit te stemmen. Nou, en dat heeft gewerkt, dat weten we allemaal. We zien dus dat eigenlijk, ja, omdat Big Tech gewoon heel veel geld verdient hiermee, politieke partijen en entiteiten daar hun zin mee krijgen. En dan in combinatie met die buitenlandse informatie, desinformatie die er ook nog bij komt, dat dit gewoon een groot probleem wordt voor onze democratie. Ja, als u bijvoorbeeld inderdaad de Brexit noemt, dat Cambridge Analytica, dat targeten van mensen, van die boodschap gaat bij hen waarschijnlijk op die manier goed vallen. Dat mag niet meer. Maar het was het wel duidelijk op dat moment dat het van het Leave-kamp kwam? Dus van de mensen die voor vertrek uit de Europese Unie waren? Nee, dat was echt heel erg onduidelijk. Er waren allemaal verschillende organisaties opgezet en verschillende accounts opgezet. En dat is nu dus het idee dat je in ieder geval bij politieke kandidaten, maar ook bij politieke partijen en andere accounts die zijn opgezet door politieke partijen, dat daar in ieder geval een label op moet staan, zodat je kan zien van, oh, dit komt eigenlijk vanuit een politieke partij of een politieke entiteit en zij hebben dit doel voor ogen. Dus het gaat ons een stukje duidelijkheid geven. Ja. Ja. En hoe moet dat label eruit zien? Nou, ik denk dat je het best een beetje kan vergelijken met, want er zijn geen specifieke regels voor, maar waarschijnlijk gaat het er zo uitzien als tijdens de coronacrisis. Dat we, zodra het ging over COVID op het internet, dat daar dan zo'n klein labeltje kwam van, wilt u meer weten, klik hier. Zodat je dan op basis daarvan kan zien van, hey, dit is een politieke advertentie, wilt u weten waar dit precies over gaat? En dat gewoon duidelijk maar is. Maar zou iedereen dat dan zien en registreren als een label van waar vandaan komt? Ja, dat hopen we. Maar goed, deze wet is alleen nog maar een eerste stap die ons meer transparantie geeft. Ik denk dat er, om er echt voor te zorgen dat de verkiezingen weer eerlijk worden, ook nog een heleboel extra dingen nodig zijn. Maar dit is denk ik een goede eerste stap, dat mensen in ieder geval zich bewust zijn van, oh, iemand probeert mij hier een politiek verhaal aan te smeren. En misschien is dat wel op basis van dingen waarvan ik helemaal niet wil dat ze dat weten. Nou, wat ongetwijfeld kun je ook weer manieren vinden om het toch te verbergen? Of is dat dan als de bedoeling dat dat echt niet kan? Nou, als je het verbergt, dan staan er gewoon hele hoge boetes op. Dus dat is als het goed is niet de bedoeling. Ja, uiteindelijk, als je echt kwaadwillend bent, kan je natuurlijk altijd proberen de wet te omzeilen. Maar wat we echt hopen is dat er hier meer transparantie komt. Maar er is gewoon natuurlijk veel meer nodig. Deze wet zorgt nu voor transparantie. Maar wat wij vanuit GroenLinks eigenlijk hadden willen zien, is dat we veel strenger zouden worden, dat politieke partijen dat überhaupt niet meer zouden mogen targeten. Of in ieder geval dat niet meer een maand voor de verkiezingen mogen doen. Zodat we echt weer een eerlijk speelveld hebben. Ja, en dat niet op basis lukt. Van hoeveel. Nee, op basis van hoeveel geld je hebt en hoe slim je hierbij bent, verkiezingen gaat winnen. Dat hadden we echt gewild. Dat is niet gelukt. Deze transparantie is een eerste stap. En nou, hopelijk krijgen we hiermee een beter inzicht. En als nou echt blijkt dat het volledig de spuigaten uitloopt, ja, dan is er denk ik echt nog veel meer wetgeving nodig om dit verder aan banden te leggen. Dank u wel. Kim van Sparretak van GroenLinks in het Europees Parlement. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In India wordt in speeches steeds vaker opgeroepen tot haat tegen de moslimminderheid in India. Blijkt uit onderzoek van het India Hate Lab. Met name de laatste maanden lijkt het verder toe te nemen. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, hoe ziet dat oproepen tot haat eruit? Ja, die speeches, die toespraken, roepen op duidelijk tot haat tegen een specifieke groep. En India Hate Lab gebruikt dan de definitie van de Verenigde Naties als het gaat om wat een haatspeech is of een haattoespraak is. En dan gaat het dus om de specifieke aanval op een groep of een persoon, om wie die persoon is. Dus om waar je vandaan komt, wat je seksuele voorkeur is. En dan in de context van India gaat het echt over religie. Is het heel erg gericht op de moslimminderheid. 14% van India is moslim. En wat dan een haatspeech maakt, is ook als die toespraak geweld of haat tegen die groep goed praat. Dus dat het oké is om deze groep minder te vinden dan de dominerende groep in een land. En hoe stellen ze vast dat het vaker gebeurt, die onderzoekers? Ja, wat ze doen is dit soort speeches in alle talen, in alle delen van India definiëren ze en schrijven ze op. tracken ze. En daar hebben ze een heel systeem voor. Daar kijken ze de media op na. Maar omdat de media in India er niet vaak over schrijft, kijken ze ook op social media platforms. Als er filmpjes over dit soort speeches worden gedeeld of teksten. En dan definiëren ze die speeches als hate speech. En wat ze is opgevallen zijn eigenlijk twee dingen. In India komen ze dit jaar meer voor. En dat gebeurde meer in de tweede helft van het jaar. En de onderzoekers van India Hate Lab linken dat aan de inval van Hamas, of de aanval van Hamas op Israëlische Joden. En ze zeggen dat wat er gebeurd is in India is dat er speeches werden gehouden waarbij vooral politici zeiden wat er daar gebeurde, moslims die de dominante groep aanvallen, dat kan hier in India ook gebeuren. En dat zag je dus veel meer in de tweede helft van het jaar. En wat ze ook zeggen is dat door het trekken van die speeches is opgevallen dat er steeds meer groepen komen die speeches geven. Dus steeds meer verschillende actoren die zeg maar zich schuldig maken aan het geven van hate speeches. En is er dan nog een oorzaak waarom het steeds vaker gebeurt? Nou, er komen verkiezingen aan. En wat die onderzoekers ook hebben gezien is dat vooral politici van de regeringspartij, de BJP, en groepen die geallieerd zijn aan de regeringspartij, het heel strategisch inzetten. Want door haat te creëren of door angst te creëren, zie je dat mensen geneigd zijn om ze hun eigen identiteit te willen verdedigen eigenlijk. En in India is dat 80% van de Indiërs zijn hindoe. Maar ja, dat is nog steeds natuurlijk een hele diverse groep. Dus door een haatspeech te geven en echt op de verschillen tussen groeperingen te benadrukken op religie, vat je die groep, die 80% van India, in één keer samen onder één noemer. En als je dan moslims, zeg maar, dat zeggen die wetenschappers, als je moslims dan de anderen het gevaar maakt, ja, dan kan je daar electoraal winst uithalen. En dat is eigenlijk wat zij zeggen, dat ze zien wat het doel is of wat de reden is waarom deze speeches ook vooral nu meer gaan toenemen nu er verkiezingen komen in april, mei. En de regeringspartij dus voordeel uit wil halen. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. In Zwolle is een speciale vakantiegids uitgegeven, meldt RTV Oost. En dat is een vakantiegids voor mensen met een kleine portemonnee. Er staan dus allemaal extra betaalbare opties in om er even helemaal tussenuit te kunnen. Verschillende vrijwilligersorganisaties en kerken sponsoren ook dit initiatief. Waardoor de vakantie voor de minima nog betaalbaarder wordt, horen we bij RTV Oost. Inderdaad, voor minder als een prikje nog. In Ameland kregen mensen ook een bedrag mee. Omdat je natuurlijk een hele reis moet maken in Ameland. Je moet de overtocht betalen, je moet de trein heen en en ook zo'n bedragje geeft dat je gezellig een patatje of een ijsje kunt kopen. Dat hoort er ook bij, hè, bij de vakantie. Ja, vorig jaar werd iets soortgelijks ook al georganiseerd. En toen konden zo'n 400 minima toch op een hele goedkope vakantie. Dus een mooi initiatief, denk ik. Je hebt mensen die aftellen naar hun pensioen. En je hebt de 96-jarige Miep in Hilsum, daarover lezen bij Omroep Gelderland. Die werkt nog altijd in een stoffen- en knopenwinkel. Ze begon in 1948 met werk. Die is dus straks al 80 jaar aan het werk, als ze nog even volhoudt, hè? Nog 4 jaar te gaan. Maar met pensioen? Nee, dank u. Nee. En dan? En dan? Moet ik de hele dag binnen gaan zitten? Nee, dat is niks voor mij, hoor. Nee. Nou, dat lijkt me duidelijk. Miep, al bijna 40 jaar lid van de plaatselijke ondernemersvereniging van Hilsum. En gisteren is ze erelid geworden. Over de handgeschreven teksten van onder meer dit wereldberoemde nummer is een rechtszaak aan de gang. Ja, nou, we kennen hem inmiddels wel, hè. You can check out anytime, but you can never leave. Is ook nog een stukje van die tekst. Hotel California natuurlijk. Eagles oprichten, want Eagles hebben dit nummer gezongen en geschreven. Don Henley, die wil via de rechter de teksten hiervan weer in handen krijgen. En ook van andere nummers. Die teksten zijn bij verzamelaars terechtgekomen. Volgens hen legaal, maar Henley zegt dat hij ze nooit heeft weggegeven en dat ze heel persoonlijk zijn. Aantekeningen, zegt hij, die uiteindelijk tot de liedjes hebben geleid en die ik nu nog steeds aan niemand wil laten zien. Volgens hoogleraar rechten aan de Universiteit van Illinois in de Verenigde Staten is het een zeldzame zaak, zegt hij tegen persbureau Reuters. Maar meestal wordt dit soort zaken achter gesloten deuren geschikt, maar nu is de rechtszaak voor iedereen te volgen. En wetenschappers die hebben weer een mysterie uit het dierenrijk ontrafeld. Het was al bekend dat baleinwalvissen, dat zijn walvissen zonder tanden, bijvoorbeeld de bultrug en de blauwe vinvis, met elkaar communiceren met een hele lage bromtoon. Maar hoe ze dat doen was tot nu toe een raadsel. Een professor bioacoustiek heeft nu het antwoord gevonden. Dat is dankzij een uniek strottenhoofd, vertelt hij aan de VRT. Ze hebben geen stembanden meer zoals wij die hebben. Wat ze in plaats daarvan hebben, is een soort grote U-vorm. En dan hebben ze een nieuw soort kussen geëvolueerd. Gemaakt uit vet en ook spierweefsel. En daar wordt die U tegen aangedrukt en dan gaat dat vet eigenlijk trillen. En dat maakt die hele lage frequentie ook. Ja, dit kunnen wij niet produceren, Waaf, met ons gewone strottenhoofd. Lijkt me ook heel fijn voor de radioluisteraars dat wij dat niet kunnen. Ik vind het wel rustgevend eigenlijk. Wel lekker. Baleinwalvissen zijn beschermde dieren, dus onderzoek naar dit bromgeluid was best lastig te doen voor de wetenschappers. En wat het ook niet makkelijk maakt, is dat dit de grootste dieren op aarde zijn. Het strottenhoofd dat de onderzoeker bekeek was bijvoorbeeld al 15 kilo. En dat is dan van een jonkie. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 500 kilometer file staat er in het land. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdagochtend. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd de bijzonderheden. Op de A2 bijvoorbeeld vanuit Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer file tussen Veghel en Waardenburg met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. A15, Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging. En de A28 is weer vrijgegeven. Vanuit Amersfoort naar Utrecht bij afrit De Bilt. Nog wel 8 kilometer file met een half uur vertraging daar. Het is 7:50. 1, 2, 3, 4. It's a night from a dream looking way to a life in multicolor. Polarized lights flashing open my eyes to a world that's undiscovered. I see you, I see me like a lost memory that's apparent out of the blue. Oh, this new little scene, how it truly perceived. There is more than I ever knew in this field. I see all the colors in you in this field. I see all the colors in you. All the rhythm of the street looks like music to me. It's a sound that I never seen before. That's a hear it to receive it. That's a see it to believe it. That's a lose it to know what I was looking for. I see you, I see me like a lost memory that's appearing out of the blue. Oh, it's new to see now a truly perceive. There is more. As the night turns to morning, for the temporary tones of the sky, they remind me that we're always evolving. Nothing's ever black and white. So it's you and it's all. Het was Sommieu met een live uitvoering van Multicolor tijdens Radio Tour de France in 2022. En als we daar nou echt bij waren geweest, dan waren onze hersenen heel actief geworden. Want live muziek maakt veel los in de hersenen, blijkt uit onderzoek van hersenscans. En er is zelfs een verband tussen de manier van spelen en de emoties van luisteraars. Arthur Jaschke doet onderzoek aan de Universiteit van Cambridge en is gespecialiseerd in cognitieve neurowetenschappen in de muziek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit onderzoek heeft u niet zelf gedaan, maar u heeft het wel gelezen. Wat was er op die hersenscans dan te zien? Nou, wat er op te zien was, is dat als je met live muziek aan de haal gaat, dus speelt en iemand in een scan legt, dus de hersenen dusdanig geactiveerd worden in gebieden voor emotie, voor cognitie en voor gedrag, die veel sterker een verbinding laten zien en een veel sterkere emotionele waarde laten zien dan als je alleen maar van een cd'tje zou luisteren. En dat was het grote verschil in dit onderzoek in Zürich. En maar hoe hebben ze dat dan gedaan? Ze lagen dus in een scan blijkbaar. Maar, inderdaad. Dus dan speelden de muzikanten er live naast? Ja, niet direct naast. Dat kan helaas niet naast zo'n scan. Maar dan wordt dus een koptelefoon opgezet. En in een andere kamer speelt dan een pianist. Speelden twee pianisten zelfs. En ze speelden dezelfde liedjes live en ook opgenomen. Dus het werd eerst het opgenomen stuk gespeeld aan de personen in de scan. Toen werd gekeken naar de activiteit in het brein. Gebeurt ook al heel veel, gelukkig. En dan werd het live een stuk gespeeld. En toen gebeurde iets interessants in het onderzoek. Ze hebben namelijk gekeken in real time hoe het brein reageert op de muziek. En hebben het dan veranderd naar een hoger niveau of een lager niveau, wat net nodig was om het meer emotioneel te maken, om de persoon veel meer te triggeren. En dat werkte dus. Dus als je met de persoon die luistert als muzikus in een soort gesprek gaat, stel dat je in een live concert staat of in een festival, opeens voel je die vibe van elkaar. En dat heeft dus deze extreme sterke invloed op de emotionele kracht en de emotionele begrip van de persoon die die scannen lag. En wat heeft u als wetenschappers aan zo'n onderzoek? Nou, het mooie aan dit onderzoek is, we vechten al heel lang met de vraag, nou, wat is nou beter, live of opgenomen, wat moeten we daarmee doen? En hoe kunnen wij dat misschien ook gebruiken in therapieën? En wat is daar dan het beste wat wij kunnen doen? En aan zo'n onderzoek zien we, als we dus live de interactie aangaan met mensen, met muziek en door muziek, kunnen wij zoveel meer bereiken op emotioneel niveau, maar ook op gedrags- en cognitief niveau. En dan praten wij meer richting muziektherapieën en muziekinterventies in bijvoorbeeld kinderen in ziekenhuizen, in de neonatologie, kinderen met autisme, ouderen met Alzheimer's. En daar zien wij dat zo'n live interactie veel, veel sterker en veel beter zou kunnen werken. Je kunt het echt gaan gebruiken als therapie bij mensen. Absoluut, absoluut. En het is heel fijn om te zien dat je inderdaad met luisteren heel veel kan oproepen in het brein en ook het lichaam. Maar dat je met live muziek echt daadwerkelijk komt waar je wil zijn. En dat is vaak een emotie of vaak een cognitie of vaak een gedragsverandering. En dan echt van kinderen die net in een couveuse komen, die net geboren zijn, extreem te vroeg geboren, tot ouderen met Alzheimer is er alles tussenin. Ja. Ja, helaas kunnen we niet allemaal iedere dag live muziek horen. Maar muziek doet sowieso iets met je brein, hè, zei u al. Nee, absoluut. Nou, muziek luisteren is een van de, een topsport eigenlijk voor het brein. Dus voor, achter, links, rechts, binnenste, buiten, alles doet mee. Dus daag je vooral ook met nieuwe muziek. Nou, gaan we even naar wat muziek van onszelf luisteren. Dank u wel, Arthur Jaschke. Onderzoek doet hij aan de Universiteit van Cambridge, gespecialiseerd in cognitieve neurowetenschappen in de muziek. NPO Radio 1. 1 vandaag. Geeft dat ravijnjaar u inderdaad al buikpijn? Ja, want het komt nu wel heel erg dichtbij. Verdieping bij het nieuws. Even voor de duidelijkheid, de Amsterdam waar we nu op staan is nooit gebruikt als slavenschip. Waarom is het dan toch zo beladen? Elke dag een factcheck. 1% van de bevolking op straat en dan heb je een revolutie. Ja, nou, het is dus fictie. En het opiniepanel. Een aantal van die kiezers denken, misschien moeten we de beginnenleider wel een beetje het voordeel van de twijfel geven. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Word je ook zo blij van de eerste hegemus? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Vanavond in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Vanavond om 22:50 bij de NTR, NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op Antarctica is nu ook vogelgriep. Daarmee is de angst van deskundigen bewaarheid. En een groot deel van de onderbouw van de middelbare scholen haalt het rekenniveau niet. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het is slecht gesteld met reken- en wiskundevaardigheid van veel Nederlandse middelbare scholieren in de onderbouw. Blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie die voor het eerst naar het rekenniveau heeft gekeken. Door de achterstand is het volgens de inspectie de vraag of de leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau wel halen. Een vijfde van de leerlingen op HAVO en VWO haalt nu aan het einde van het tweede schooljaar niet het minimale niveau dat nodig is om in de maatschappij te functioneren. De onderwijsinspectie noemt dat zorgelijk. De Franse president Macron sluit het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne niet uit als dat nodig is om te voorkomen dat Rusland de oorlog wint, zei hij op een top in Parijs over steun aan Oekraïne. Macron benadrukt dat er nu geen eensgezindheid is om troepen te sturen, maar dat niets mag worden uitgesloten. Eerder waren het sturen van tanks en vliegtuigen ook onbespreekbaar, zei hij. De VS heeft geen plannen om militairen naar Oekraïne te sturen en de NAVO ook niet, zegt het Witte Huis. Op de top in Parijs zei demissionair premier Rutte dat Nederland zich aansluit bij Tsjechië en munitie gaat geven aan Oekraïne. Netbeheerder Stedin wil dat openbare laadpalen voor elektrische auto's worden uitgezet tussen 4:00 middags en 9:00 avonds. In die periode wordt er zoveel stroom verbruikt dat het elektriciteitsnet volgens Stedin uit zijn voegen barst. Mensen komen thuis en zetten de elektrische auto aan de laadpaal, terwijl in huis ook het stroomverbruik stijgt. Daar is het huidige stroomnet volgens Stedin niet op gebouwd. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. De hoop is dat er dit weekend een overeenkomst is tussen de partijen. Maandag zou dan een wapenstilstand in kunnen gaan. Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen gaat het om een volledige gevechtspauze van 40 dagen rond de Ramadan. In die periode zou er noodhulp Gaza in kunnen en zou Hamas een deel van de gijzelaars vrijlaten in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. Ook zouden ziekenhuizen en bakkerijen in Gaza worden herbouwd. Na bijna 6 jaar komt er vanochtend een uitspraak in het Marengo-proces. Tegen 6 verdachten is levenslang geëist, onder wie hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het Marengo-proces draait om 6 moorden en 4 pogingen. Ook tijdens de behandeling van de rechtszaak werden nog mensen vermoord. De broer van de kroongetuige in de zaak, zijn advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Het weer in het oosten bewolkt, op andere plekken is het helder. De zon schijnt geregeld vandaag bij ongeveer 8 graden. Morgen eerst koud en lokaal wat nachtvorst, later wat zon. Het blijft vrij zacht, 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Het is druk op de weg, maar niet drukker dan normaal op dinsdagochtend. 500 kilometer file staat er bij elkaar. De A2 is weer vrijgegeven vanuit Eindhoven naar Utrecht. Nog wel 16 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg met een 30 minuten vertraging. Dat is allemaal de nasleep van een ongeluk. Ook een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen. Daar 8 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. Slecht wegdek op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam op knooppunt Bad Hoeverdorp. 20 minuten vertraging. Daar rechte rijstrook is dicht en ook op de A9. Op knooppunt Bad Hoeverdorp is het file rijden vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Kwartiertje vertraging daar. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en C. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Experts hoopten dat Antarctica de dans kon ontspringen, maar ook daar is nu vogelgriep uitgebroken. Thijs Kuiken is hoogleraar vergelijkende pathologie in het Erasmus Medisch Centrum en doet onderzoek naar het vogelgriepvirus. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het inderdaad erg dat het op Antarctica is? Ja, ik vreesde al een paar maanden dat het zou kunnen gebeuren, maar nu dat ik gelezen heb dat het inderdaad vastgesteld is, is dat heel erg. Want? Want er leven bijna 50 soorten wilde vogels en bijna 30 soorten wilde zoogdieren op Antarctica. Dus het is echt een hele grote groep van wilde dieren. En die zijn bijna allemaal bevattelijk voor dit virus. Dus er kan hoge sterfte gaan optreden de komende maanden. En ze zijn zo bevattelijk omdat het er nog niet was? Ze zijn bevattelijk omdat het er nog niet was en omdat ze allemaal soorten zijn waarvan we weten uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa dat ze bevattelijk zijn voor dit virus. En wanneer ze besmet raken, dat ze ook een grote kans maken om daaraan te overlijden. Ja, u zei, ik was er al een tijdje bang voor. Was het dus ook een kwestie van tijd eigenlijk? Inderdaad, het virus is in een hele korte tijd. In 2 jaar is het van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika gegaan. En in Zuid-Amerika echt in een paar maanden tijd van noord naar zuid. En hoewel er meer dan 1000 kilometer zee tussen Zuid-Amerika en Antarctica ligt, weten we dat er veel verkeer is van wilde vogels en wilde zoogdieren, zoals zeeolifanten. Dus het leek een kwestie van tijd voordat het daar zou komen. En is dan duidelijk of het virus nu op één plek is of dat het al over het hele continent verspreid is? Voor zover we weten is het alleen maar op het Antarctische schiereiland vastgesteld. Dat is een soort landpunt die naar het noorden uitsteekt in de richting van Zuid-Amerika. En daar is een onderzoeksstation waar ze het virus gevonden hebben bij 2 dode zeevogels. Daar is dus een onderzoeksstation. Daar komen dus mensen. Kan het zijn dat mensen hier een rol in hebben gespeeld in het brengen van het virus naar de Zuidpool? Dat is heel onwaarschijnlijk. Hoewel het virus ooit in de commerciële pluimveehouderij is ontstaan, is het sinds een paar jaar overgesprongen naar wilde vogels en wordt voornamelijk bij wilde vogels door wilde vogels verspreid. En dat is waarschijnlijk nu ook het geval. Ja. Al zo'n 2 jaar geleden hebben we gewaarschuwd dat het virus naar Antarctica zou kunnen komen. En de mensen die daar werken, zowel onderzoekers als reisgidsen, Die hebben instructies gekregen om te zorgen dat zij zelf niet een bron kunnen zijn van het virus. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld wanneer ze naar Antarctica gaan, dat ze zorgen dat ze geen spullen bij zich hebben die besmet kunnen zijn met het virus. En als ze van één plaats naar een andere gaan, dan tussendoor dan ontsmetten ze altijd hun kleren en hun schoeisel, zodat ze het geen kans lopen om het virus mee te nemen. Nee, dus het komt echt wel van andere vogels af. Het is er natuurlijk koud. Maakt dat nog iets uit voor het wel of niet snel verspreiden van het virus? Ja, bij kouder weer kan het virus langer besmettelijk blijven in de omgeving. Dus eigenlijk is koud weer gunstig voor verspreiding van het virus. Ja, dus ongunstig wat voor de vogels? Wat er nu nog is. Ja. Wat zeg je? En dus ongunstig voor de vogels? En ongunstig voor de vogels en voor de zeerobben en de zeeolifanten en de zeeluipaarden. Ja, momenteel is het nog zomer overgaand naar najaar in Antarctica. Dus er zijn nog hele grote groepen vogels en zoogdieren die bijeengepakt bij elkaar zijn. En dat maakt dat de kans groter is dat het virus grote uitbraken veroorzaakt met veel sterfte. Ja, dus u maakt zich echt grote zorgen. Ja, het kan een ecologische ramp worden. Dank u wel. Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie. Het is 8:10. De prijs voor gas en elektriciteit daalt verder. Dat blijkt uit de nieuwste variabele tarieven van de drie grootste energieleveranciers. De daling bij Vattenfall, Eneco en Essent schommelt tussen de 10% en 20%. Martien Visser is lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het dat de energieprijzen nog steeds dalen? Ja, dat is eigenlijk een samenstel van drie factoren. In de eerste plaats komt er steeds meer LNG naar Europa, eigenlijk ongestoord. In de tweede plaats hebben we een warme winter achter de rug, waardoor de bergingen nog heel erg vol zitten. En in de derde plaats zijn we allemaal heel zuinig met energie. En dat met z'n drieën bepaalt, in heel Europa trouwens, dat er meer aanbod is eigenlijk dan vraag en dat de prijzen dalen. En wat is dan de verwachting voor de komende maanden, dat het nog verder gaat dalen? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. We hopen natuurlijk wel, al is het maar voor de concurrentiepositie van de industrie in Nederland en Europa. Maar ja, het kan eens goed natuurlijk omslaan. Maar is er wel een soort van bodemprijs? Ja, dat lijkt er wel op, want de meeste LNG komt uit Amerika. En dat betekent, dat moet daar gekocht worden tegen de Amerikaanse gasprijs. En vervolgens moet het vloeibaar gemaakt worden en met schepen naar Europa. En dat kost ook geld. Dus een bodemprijs is eigenlijk de Amerikaanse prijs plus de transportkosten. En weet u dan waar we dan op uitkomen als het om gas gaat? Nou, het kan nog wel wat dalen. Want vroeger kwam er ook LNG uit, ook uit Amerika, maar ook uit andere gebieden. Maar heel veel dalen verwacht ik niet meer. En voor de consumenten geldt dat het grootste deel van de energierekening bestaat nu uit belastingen. Dus al zou de gasprijs nog wat verder dalen, dan zie je dat niet heel sterk meer terug op je rekening. Nee. Dus kunt u er een bedrag aan hangen van wat de bodem zou zijn voor gas, voor een consument? Nou, ik denk dat als je dan terugkijkt naar het pre-crisisniveau, dan zou er nog ongeveer 10 cent per kubieke meter af kunnen. En bij stroom? Dan kom je ongeveer op een euro. Op een euro, en bij stroom, okay. Ja, bij stroom is ook heel belangrijk, want dat wordt grotendeels met gas gemaakt. En de stroomprijzen volgen daardoor de gasprijzen. En de stroomprijzen zouden ook nog iets kunnen dalen, maar dat is nog minder. Dat is in de orde van misschien 1 of 2 eurocent per kilowattuur. En waar komen we dan op? Maar het kan ook uit? Stijgen. Daar ben ik even over gevraagd. Moet even uitrekenen. Okay. Omdat u het bij gas wel meteen wist, dus daarom dacht ik. Want bij gas is dus 1 euro per kubieke meter gas blijkbaar, hè? Denk ik. Dat is de laagste prijs, maar het kan ook gaan stijgen. Dus ik wil wel een waarschuwing aan. Nee, verbinden. Zeker. Nee, ik heb het over de bodem. Ja. Nou ja, want dat het inderdaad kan gaan stijgen. Prijsvergelijkers zeggen, nou neem maar een vast contract. Is dat dan wel of niet verstandig? Ja, het is een kwestie van smaak misschien ook van mensen. Sommigen houden wel van een gokje en die nemen bijvoorbeeld ook een variabele rente op een hypotheek. Maar je ziet dat de meeste mensen, die kiezen toch voor een vaste prijs, waardoor ze weten waar ze aan toe zijn. En net zoals met de hypotheek. En ja, die zou ik ook aanraden om op een gegeven moment, misschien nu, misschien over een paar weken, of toch maar te kiezen voor een vaste prijs. Ja, ja, het is altijd lastig, hè? Want een paar maanden geleden klonk het ook al van kies maar voor een vast contract. Maar ja, sindsdien zijn de prijzen weer gedaald. Nee, maar toen wisten we natuurlijk niet dat de winter zo warm zou worden. En ik heb zelf ook gekozen voor een vast contract in oktober. Dus ja, dat zegt misschien wel voldoende. Je weet het niet. En dat is wel best ingewikkeld. Ja, je moet eigenlijk zelf even afwegen van wil ik het risico wel of niet lopen? Precies. En kan ik het risico wel of niet lopen? Ja, dat is ook heel belangrijk. Want ja, je weet natuurlijk niet de komende winter. Als die koud wordt, ja, dan heb je een dubbel probleem. Want ten eerste stijgen de prijzen dan weer fors. En ten tweede heb je ook nog meer gas nodig. Ja. Dank u wel, Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool. Nederland is nog altijd Europees kampioen zitten, dat schrijft het AD. Volgens onderzoeksinstituut TNO zit 26% van de Nederlanders meer dan 8,5 uur per dag. Het Europese percentage is 11%, meldt het AD. Vooral op het werk komen mensen nauwelijks in beweging. Bijna de helft van de werkenden zit 6 uur of meer. Mensen staan in de rij voor staatswiet. In ieder geval in Tilburg, waar sinds 2 maanden een proef loopt. Maar koffieshophouders zeggen in Trouw dat er wel veel te weinig legaal geteeld wiet verkrijgbaar is vanwege strenge regels. Ze kunnen maar 2 keer per dag worden bevoorraad en mogen zelf maar een beperkte voorraad in huis hebben. In de illegale wiethandel was veel meer mogelijk, zeggen ze in Trouw. In Egypte is een veerboot gezonken op de Nijl. Zeker 10 mensen zijn daarbij omgekomen, meldt persbureau AP. Aan boord 15 bouwvakkers onderweg naar hun werk. De 5 die overleefden konden na controle in het ziekenhuis naar huis. Lokale media schrijven dat de boot op de Nijl waarschijnlijk te vol was. Artsen in Zuid-Korea die moeten van de regering eind deze week weer aan het werk. De Korea Times schrijft dat ze kunnen worden geschorst of vervolgd als ze doorgaan met staken. De Koreaanse artsen zijn boos over een plan om het aantal opleidingsplekken voor geneeskunde te verhogen. Ze willen niet meer collega's, maar meer salaris en betere werkomstandigheden. En door die stakingen in Zuid-Korea zou inmiddels een vrouw van 80 zijn overleden die niet op tijd werd geholpen. En begraafplaatsen in Brabant die hebben problemen door alle regen van de laatste tijd. Volgens Omroep Brabant wordt op sommige plekken het zand rond graven weggespoeld. Zo ontstaan er kieren, gaten en verzakkingen. In Hezen is al een begraafplaats bijna 2 maanden dicht. De beheerder daar controleert nu alle graven. Je krijgt eigenlijk drijfzand. En op die plekken waar je drijfzand krijgt, krijgt het zand de neiging om naar binnen te gaan. Je kijkt hier echt gewoon erin, hè? Je kijkt er echt helemaal in, ja. We willen graag dat die doden dat die hier netjes liggen, netjes begraven liggen. En er is verkeersinformatie, Robert Vriezen. 500 kilometer file altijd nog in het land. Een gebruikelijke dinsdagochtendspits, maar wel druk dus. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam moet je een uur geduld hebben bij afrit Vinkeveen. Er staat 11 kilometer file vanaf Utrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan weer via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. 7 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Die is dicht vanwege het slechte wegdek daar. Dan nog de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Een ongeluk bij Sliedrecht-Oost vanaf Hendrik Ido Ambacht. 10 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Fietsproducent Babu roept verschillende modellen bakfietsen terug. Rudolf Müller van de economieredactie. Waarom worden ze ook weer teruggeroepen? Nou, ze hebben net een verklaring uitgedaan waarin ze zeggen dat ze de veiligheid van de bakfietsen niet kunnen garanderen. En dan gaat het om de modellen City, City E, Mini en Mini, Mini E. En zij laten dat weten in een persbericht. En er voegen ze ook nog een online video aan toe. En daar horen we dit. Beste Baboe-klant, laat ik beginnen met excuses. Medio februari moesten wij u vragen om uw bakfiets voorlopig niet te gebruiken. Dat is erg vervelend. We weten dat veel gezinnen dagelijks afhankelijk zijn van de bakfiets. Ja, best wel diep doorstoft dus, excuses. En die komen natuurlijk omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit honderden meldingen ontving over frames die door midden braken tijdens het fietsen. Eerder werd de verkoop op last van die NVWA dus al gestopt. En ook Babu riep al zelf al op om die bakfietsen niet te gebruiken. En nu dus de volgende stap, een terugroepactie. Maar Niet van alle modellen dus? Nee, er zijn nog steeds 12 andere modellen. Maar daarover zegt Baboe dat ze nog later met mededelingen komen. En tot die tijd zegt het bedrijf ook over die modellen gebruik ze voorlopig niet. Oké, dus het is niet zo dat je denkt van deze worden teruggeroepen, dan kan ik mijn eigen fiets wel gebruiken. Dat is zo simpel. Nee, zo simpel is het vooralsnog niet in ieder geval. Terwijl hij zei het al, een paar weken terug waren die berichten hierover. Nu pas die reactie? Ja, ze komen nu pas met die reactie. Die timing, dat valt inderdaad wel op. Begin februari schreef RTL al over tientallen meldingen. Misschien kun je dat nog herinneren van die foto's van diepe wonden op kinderknieën. Ja. En ook bij de NOS kwamen een heleboel verhalen daarover binnen. En toch sprak Baboe toen nog van in een persverklaring over zeldzame haarscheurtjes in frames van bepaalde bakfietsen. En klanten konden dat gewoon laten repareren. Achteraf gezien blijkt toch dat er wel heel wat meer meldingen zijn. En dat blijkt dus ook wel dat ze dus nu vandaag ook wel heel duidelijk en excuses aanbieden. En ook dus voor in ieder geval een aantal modellen zeggen dat ze die kunnen gaan terugbrengen. Ja, want terugroepactie wil zeggen dat ze ze echt innemen. Het is niet dat ze gaan repareren. Nee, in eerste instantie niet. Kijk, het is nog niet helemaal duidelijk van of die apparaten dan nog, of die bakfiets dan nog kunnen gerepareerd kunnen worden. Dat moet ook blijken. Mensen kunnen dus nu met hun frame-nummer, dat staat dan inderdaad op je frame, naar www.controleerjeframe.nl. Dan voer je dat in en dan kun je checken of jouw fiets binnen die terugroepactie valt. Nou, dat zou natuurlijk kunnen als dat niet zo is. Dan kan je alsnog een Baboe hebben die je dus nog even een tijdje aan de kant moet zetten. En Baboe laat ook weten dat voor al deze klanten ook een vervangende fiets komt. Ze noemen dat een passend alternatief. Of dat dan een andere Baboe is of van een ander merk, dat is me nog niet helemaal duidelijk. En er wordt ook gesproken over compensatie voor de overlast. Dus misschien moet je kosten maken bijvoorbeeld als je de kinderen op een andere manier moet gaan vervoeren nu. Maar dat geldt dus voor de modellen die nu worden teruggeroepen. Ja, en er zijn dus ook mensen die hun fiets nu even nog moeten laten staan. Precies. Die moeten gewoon nog even wachten? Die moeten nog even wachten. En of daar dan die compensatie over geldt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat wordt nog niet helemaal duidelijk uit dit persbericht. Roeland Müller, dankjewel. Josephine van Chris Ria. Over ruim een uur Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De stelling vandaag: meer bewegen op het werk moet verplicht worden. Dan weet je al wel waar ik het over heb. Jullie hebben er al aandacht aan besteed vanmorgen. En we zijn weer eens kampioen zitten, blijkt uit onderzoek. 3,7 miljoen werknemers, dat is bijna de helft van het totaal, zit 6 uur of meer tijdens het werk. En wie zitten dan het meest? Mensen in de financiële sector, gemiddeld 7 uur per dag. Gaat om juristen, economen, softwareontwikkelaars. Ja, en dat is dus niet goed voor ons, dat weten we ook. Verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, zelfs op vroegtijdig overlijden. Ook zijn er aanwijzingen dat langdurig zitten de kans verhoogt op het krijgen van diabetes, depressieve klachten en sommige vormen van kanker. Vandaar dat wij dachten, we zetten hem even stevig neer met de stelling: meer bewegen op het werk moet verplicht worden. Hoe lang zit u op uw werk? En laat uw werker toe, of uw werkgever het toe, dat u zo nu en dan even de benen strekt. Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die in de financiële sector werken, want die zitten dus het meest. Probeert u wel meer te bewegen? Of biedt uw werkgever daar mogelijkheden voor? Onderzoekers komen met de tip: zet de printers ergens anders neer. Ja, op 1 verdieping, zodat mensen de trap moeten nemen. Ja, kan dat niet. Anders is dat nou echt. Printen mensen nog? En een gezondheidscoach in het AD komt met de tip om na een vergadering snel een paar squats en lunges te doen. Ik weet niet hoe met jou zit, Astrid, maar wij zitten hier ook in een grote kantoortuin in het radiohuis. Maar ik vind dat vrij ongemakkelijk om dan na de vergadering die ik net heb gehad even een paar lunches te doen. Misschien als je het met z'n allen doet. Ik weet het niet. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Goed, maar dit is dus onderwerp van discussie. Meer bewegen op het werk moet verplicht worden. Praat mee, je kunt reageren via de Radio 1-app of bellen 0800-1101. Je wil nog wat zeggen? Nou, we gaan denk ik dadelijk meteen proberen, Wouter. We hebben altijd even evaluatie. Als jullie nu dan even een lunch doen. Dan gaan wij na de evaluatie even lunches doen. Ja, niet nu, want dan kan ik nog 1 keer zeggen, want ik heb het best snel gezegd. 0800-1101. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststofkozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De Franse president Macron sluit het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne niet uit als dat nodig is om te voorkomen dat Rusland de oorlog wint, zei hij op een top in Parijs over steun aan Oekraïne. Macron benadrukt dat er nu geen eensgezindheid is over troepen sturen, maar niets mag worden uitgesloten, aldus de Franse president. Veel middelbare scholieren in de onderbouw scoren slecht op rekenvaardigheid, blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. Door de achterstand is het volgens de inspectie de vraag of ze aan het einde van het voortgezet onderwijs het wettelijk gevraagde niveau wel behalen. De Amerikaanse president Biden heeft goede hoop dat er begin volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas, zodat er niet wordt gevochten tijdens de Ramadan. Onderhandelaars praten al een tijd over een bestand. Volgens Biden is een akkoord nu dichtbij, al zijn de partijen er nog niet helemaal uit. En informateur Kim Putters gaat vandaag verder met gesprekken over de formatie. Na de grote partijen gisteren ontvangt hij vandaag de leiders van de kleinere partijen. Alleen DENK doet niet mee. Die partij wil niet dat de PVV bij een formatie wordt betrokken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik kan er niet over ophouden, hoor. Maar als ik naar buiten kijk, ik word er zo blij van. Ik kan me dat goed voorstellen, inderdaad. Hilversum is het middelpunt van de zon zo'n beetje in Nederland. Ja, is een beetje overdreven natuurlijk. Want ook in Dokkum schijnt de zon, zoals ik op de satellietfoto moet kunnen afleiden. En in Zeeland ook. Maar er zijn ook plekken met wolkenvelden. Het noorden van Noord-Holland, de Waddeneilanden deels. Het oosten, het zuidoosten, daar komen wolkenvelden voor. Het wordt straks allemaal wat eerlijker verdeeld. Want daar waar de zon uitbundig schijnt, komen wat meer wolken binnendrijven. En daar waar nu bewolking is, zal in de loop van de dag de zon ook wel zichtbaar zijn. Het blijft in elk geval droog. Vanmiddag komen er meer sluierwolken van het westen uit het land in. Maar neerslag, als gezegd, is niet aan de orde. Weinig wind uit het noordoosten. Een prima dag vandaag wat dat betreft. En 7 of 8 graden is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Ja, en dan krijgen we best wel zin in meer deze week. Zit het erin? Ja, eigenlijk niet helemaal. Want de temperatuur gaat wel omhoog, dat wel. Dus we gaan naar de dubbele cijfers, 10 graden of iets meer. Maar we krijgen ook wel weer met meer wolkenvelden te maken. Morgen blijft het zo goed als overal nog droog. De wind draait naar het zuidwesten en daardoor komt de zachtere lucht het land in. Voor donderdag, ja, daar staat toch weer regen op het programma. Niet de hele dag, maar het is een beetje druilerig met wat meer wind ook. En vrijdag is het dan weer wat langer droog. In het weekend regent het weer wat vaker. Maar ik licht toch vast een tipje van de sluier. Er komen steeds meer signalen dat het ergens volgende week toch echt stabieler weer gaat worden. Met hogere temperaturen. Marco, dankjewel. Robert, hoe staat het met de files? Nou, dit is een beetje hetzelfde gebleven het afgelopen half uur, Astrid. Ruim 500 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Hoogtepunt ligt denk ik net achter ons. Maar nog fikse vertraging op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Bij Alfred Vinkeveen staat de kop van een 12 kilometer file vanaf Utrecht Centrum is je tijdsverlies een uur, doordat er bij Vinkeveen 2 rijstroken dicht zijn. Omrijden via Hilversum loont dus over de A12, de A27 en de A1. Slecht wegdek van de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam houdt de rechte rijstrook dicht bij knooppunt Badhoevedorp. Daardoor 20 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda is het file rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum Oost over 10 kilometer. Kwartier vertraging daar, komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank Ten Kate. Onthoud die naam. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ze maakte een handtas van haar overleden kat, waar iedereen een mening over had. Kunstenares Tinkerbell. Vanavond in het Uur van de Wolf een blik op haar wereld. Een poëtische documentaire over een kunstenares die de wereld wil redden. Vanavond om 22:50 bij de NTR, NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. In Leeuwarden wordt vanavond de eerste halve finale van de KNVB-beker gespeeld. Eerste divisionist Cambuur speelt dan tegen NEC, dat zevende staat in de eredivisie. Cambuur-trainer Henk de Jong hoopt op een mooie bekeravond. Ja, dat is een mooi potje. Ja, wordt het voor potje? Ja, ik hoop dat het een gevecht wordt. Dat we, ik vind ze voetballend, PSV, Feyenoord, NEC voetballend. En vooral sinds Thierry er ook bij is, vind ik het heel hoog niveau. Vond ik al een heel goed niveau. Ik zei altijd al een grote compliment aan de trainer. En Ja, het is gewoon een goed voetballende ploeg. En ik hoop dat we op een gegeven moment toch in een soort gevecht komen. Dat we, ja, dat we op bepaalde momenten meekomen. En dat, natuurlijk zullen wij ook wel moeten verdedigen. Dat weet ik wel. Want zij kunnen best goed voetbal. Maar zullen ook momenten zijn, dan kunnen we wel mee. En dan moet je ook een beetje geluk hebben. Dat je keeper een paar ballen goed pakt. En ja, dat je verdediging goed compact komt te staan. Maar ook dat je in aanval je ding doet. En dan kan het leuk worden. Dat is iets speciaals, hè? Zo'n halve finale. Voor jullie de tweede keer. Nu in eigen huis. Gisteren 1200 man bij de training. Ja. Ja, daar hangt van alles op en aan. Hè? Hoe is dat voor jou? Hoe benader jij persoonlijk zo'n wedstrijd? Ja, ik vind het prachtig. Ik ben gewend met de wedstrijden tegen Heerenveen. Dan heb je het ook. Hè? Dan wordt het nog veel gek. En, is dit nog een tandje erbij? Nee, dat is niet dagen. Is geen tandje bij te krijgen. Hè? Dus dat is het allerunieksste hier wat gespeeld kan worden. Ja, we zijn hier in Leeuwarden toch wel vrij rustig. Alleen morgen bij de wedstrijd, ja, dan wordt een ander verhaal. En dat heb ik ook gezegd aan jongens, training goed doen. Maar geniet ook van wat er allemaal gebeurt. Jullie zijn er allemaal, de hele pers uit Nederland is er. Geniet ervan, maar als morgen een fluitje gaat, dan moet het gebeuren. Is het eigenlijk niet stiekem gewoon de wedstrijd van Neeuw? Voor Cambuur? Nou, ja, maar dan moet die nog komen, vind ik. Dan speel je een finale. En dan speel je een finale. Dit is de wedstrijd van het jaar. Zei Cambuur-trainer Henk de Jong tegen Matthijs Westraten. Bijna 6 jaar na de eerste zitting en na 142 procesdagen komt vanochtend een einde aan het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Ze staan terecht voor onder meer 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Het Openbaar Ministerie heeft tegen 6 verdachten levenslang geëist. En zo ging er dat in de rechtszaal aan toe. Goedemorgen allemaal. Vandaag zijn alle 17 Marengo-zaken aan de orde. Ieder van deze verdachten heeft een eigen rol vervuld en is een onmisbare schakel geweest in een organisatie die het plegen van moorden ten doel had. Door het plegen van de moorden hebben de verdachten onder meer willen voorkomen dat er over hen gesproken zou worden bij politie of justitie. Er moest een signaal worden gegeven waardoor niemand meer over hen zou durven spreken. U heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Niks te melden. Ik ontken de beschuldigingen, voor het overige beroep ik me op mijn zwijgrecht. Ik heb niks met moorden te maken en ook niet met een criminele organisatie. Ik vind het ook verschrikkelijk dat de kroongetuige altijd maar geloofd wordt. Het Openbaar Ministerie heeft nog getracht met de inzet van een kroongetuige om die onbeschrijfelijke leemte aan wettig en technisch bewijs te vullen. Voor vandaag is het klaar. Mag men de vonnis naar de gevangenis sturen als u... Nou, nee. De vonnis heeft u al in uw binnenzak, dus ik kunt u ook niet naar voren trekken. Nou, dat bestrijd ik dan in ieder geval. Moet u hem niet meteen geven, dan kan ik lekker op mezelf blijven. Ja, maar zo werkt het niet, meneer Taghi. Helaas. Verslaggever Matthijs van Wiel is bij De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar de rechters straks om 10 uur beginnen met het voorlezen van het vonnis. Matthijs, hoe ziet het er vanochtend uit daar? Ja, het is een beeld dat gaat wennen als je hier vaak bent geweest, maar wat schrikbarend moet zijn als je het voor het eerst ziet. Hè, de zwaar bewapende agenten met automatische wapens en een bedekt gezicht onder hun helm. De politiedrone in de lucht, de gepantserde zwarte auto's die hier met de noodvaart de straat binnenkomen scheuren en dan de ondergrondse parkeergarage van De Bunker induiken. Daarin zitten de verdachten. Ja, maximale beveiliging, ook vandaag weer voor dit uitzonderlijke proces. Ja, 142 zittingsdagen, dat is al extreem veel. En nog nooit zaten verdachten zo lang in voorlopige hechtenis in afwachting van hun vonnis. Wat maakte dat het allemaal zo lang duurde? Ja, in de eerste plaats natuurlijk omdat het heel veel moordzaken zijn en heel veel verdachten, 17 verdachten. Toen de kroongetuige 6 jaar geleden verklaringen ging afleggen, toen kwamen er steeds nieuwe verdachten en nieuwe moordzaken in beeld. En die werden toegevoegd aan dit proces, waardoor het proces steeds verder uitdijde. Natuurlijk waren er de 3 enorm schokkende moorden op de broer van de kroongetuige, op zijn advocaat Wiersum en op zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Die hebben inhoudelijk weinig aan de zaak veranderd, maar ze hebben wel flinke praktische gevolgen gehad. En verder was Marengo een reeks aan incidenten die vertragingen opleverden. De advocatenwissels, de arrestatie van de advocaat Ines Wesky, die je net even hoorde. Onthullingen over de kroongetuigen en knallende ruzies tussen vooral de advocaten en de officieren van justitie. Maar liefst 6 keer werden ook de rechters gevraagd tevergeefs. Talloze keren liepen de zittingen hier in de bunker niet zoals gepland. Het ging eigenlijk nooit normaal. En de kwalificaties die advocaten erop legden, die zijn bekend. De een noemde het meest toxische, het meest verziekte proces ooit. Een ander, een virus waar je nooit van afkomt. Nou ja, vandaag komt dan toch eindelijk een vonnis, als alles goed gaat deze keer. Maar ook dit is vast niet het echte einde. Er komt ongetwijfeld een hoger beroep. Het is eerder een punt, komma dan een punt vanochtend. Ja, het is ook wel een test genoemd voor onze rechtsstaat. Is het dan ook heel spannend hoe de rechters gaan oordelen? Nou, dat denkt de hoofdverdachte Ridouan Taghi zelf niet. Hè. Hij heeft maar heel weinig gezegd, kwam meestal niet naar de zitting. Maar je hoorde hem net op het einde van het overzichtje al zeggen, dat was heel lang geleden, tegen een rechter zeggen: haal dat vonnis maar uit de binnenzak, dan kan ik lekker terug naar mijn cel, want de uitspraak ligt toch al vast. Hij is ervan overtuigd dat hij levenslang krijgt. Nou, wij doen meestal niet aan speculaties, maar ik kan wel dit zeggen: het zou een grote verrassing zijn als hier vanochtend niet meerdere keren levenslang wordt opgelegd. Gezien de veelheid aan bewijs, de zeer expliciete ontsleutelde telefoonberichten, hè, die spreken voor zich. Daarin werden de liquidaties besproken. En er zijn natuurlijk ook de uren en uren verklaringen van de grote troef van het OM, de kroongetuige Nabil B., die zelf onderdeel was van de vermeende bende, die meewerkte aan een van de moorden en daarna alles wat hij wist aan de politie vertelde over de moorden en de moordplannen, die als straf waren bedoeld voor het praten met de politie, voor roddelen of voor het niet betalen van schulden. Wat hebben de advocaten allemaal nog geprobeerd er tegen in te brengen? Ja, ze hebben alles uit de kast gehaald. Hè. 3000 pagina's en pleidooiers hebben zich de blaren op de tong gepleit. En dan ging het vooral over de rechtmatigheid van het bewijs. Zijn die ontsleutelde telefoonberichten wel op een juiste, rechtmatige manier door de politie bemachtigd? Mocht dat wel op die manier? En als het om de kroongetuigen gaat, ze hebben 6 jaar alles gedaan wat ze konden om hem neer te zetten als een onbetrouwbare getuige, een leugenaar die er een financieel slaatje uit wilde slaan. Maar ik moet zeggen, beide soorten bewijs zijn al lang geen nieuw terrein meer voor de rechtspraak. Dat was het vroeger wel, maar inmiddels zijn in andere zaken de inzet van een kroongetuige is al eerder geaccepteerd in andere zaken. Ook al was er van alles aan te merken op zo'n kroongetuige. En ook het gebruik van die PGP-berichten, die versleutelde berichten, dat is tot aan de hoogste rechter, de Hoge Raad, in andere zaken goedgekeurd. Dus het zou ook een hele grote verrassing zijn als ze deze rechters dat niet als bewijs zouden accepteren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd in deze zaak. Hè. Je zei net al, die drie moorden op de broer, de advocaat en Peter R. de Vries. De zware beveiliging voor iedereen die deelneemt aan dit proces. Ook officieren van justitie, rechters. Is wel eens de vraag opgeworpen of het dit allemaal waard is? Ja, natuurlijk. Ook al mag je volgens sommigen die vraag niet eens stellen, hoort die vraag niet gesteld te worden. Maar het is een vreselijke prijs die betaald is om criminelen te kunnen berechten. En er is ontzettend veel fout gegaan in deze zaak. De zaak was bedoeld om een einde te maken aan een geweldsgolf, maar leidde zelf hoogstwaarschijnlijk juist tot die 3 moorden. Niet in de onderwereld, maar in de bovenwereld. En als die 3 moorden bedoeld waren om de kroongetuigen het zwijgen op te leggen, dan is dat in ieder geval mislukt. Maar was het het waard? We hebben het gevraagd aan iemand die zelf iedere dag de gevolgen ondervindt. Dat is Onno de Jong, de huidige advocaat van de kroongetuigen, die lange tijd na Wiersum die taak op zich nam en die zwaar beveiligd wordt omdat hij ervoor koos die taak op zich te nemen. Is het het waard geweest voor de betrokkenen? Dus dan bedoel ik bijvoorbeeld de procesdeelnemers, mijn cliënt, de familie. Nee, natuurlijk niet. Het leed wat is aangericht is onvoorstelbaar. En een strafproces is natuurlijk nooit waard dat er mensen voor doodgaan of mensen om doodgaan. Maar is het waard geweest voor wat betreft het functioneren van de rechtsstaat? Ja, want je kunt niet anders. Je hebt geen keus. Je kunt toch niet laten gaan. Als iemand een moord pleegt, dan moet je toch opsporen, vervolgen en berechten. Als je het laat gaan, dan geef je je over en dan is het echt voorbij. Onno de Jong, die ook vanochtend weer naast de kroongetuigen zal zitten in de speciale cabine hier in de zittingszaal tijdens het voorlezen van het Marengo-vonnis straks vanaf 10 uur. En dat vonnis horen we straks natuurlijk ook op deze zender. Onder meer van Matthijs van de Wiel. Matthijs, dankjewel. Net hoorden we al Cambuur-trainer Henk de Jong. Die heeft zin in vanavond. Maar er is ook sprake van bekerkoorts bij NEC. Hoorde Omroep Gelderland. Ja, het is voor eerste divisionist Cambuur natuurlijk bijzonder. Maar als NEC vanavond de halve finale van het bekertoernooi wint van Cambuur, dan staan de Nijmegenaren voor het eerst in 24 jaar weer in de finale, constateert Omroep Gelderland. Toch is trainer Rogier Meijer daar niet per se mee bezig. Ik heb er wel heel veel zin in. Maar dat had ik al wat langer. En zeker na zaterdagavond. Gespannen ben ik nog niet. Ik ben tot nu toe nog nuchter, moet ik zeggen. Bij Lasse Schöne, die net op tijd weer fit is voor het bekerduel, begint het toch al wel te kriebelen. Dat is fantastisch. Kijk, in de finale komen is het natuurlijk mooi. Maar als je er dan bent, dan wil je hem winnen ook. Het is een bijzondere wedstrijd, zeker. 8 uur begint die wedstrijd tussen Cambuur en NEC, de halve finale van de beker. Trainer John van het Schip zette Arjani Marta terug naar de beloften van Ajax vanwege een slechte instelling. En dat terwijl Marta eerst zijn lievelingetje was. Nou, gisteren verloor Marta met Jong Ajax met 3-0 van Telstar. Na afloop wilde hij bij ESPN niet veel kwijt over de oneenigheid met Van Schip. Het is gewoon een harde wereld. Gewoon accepteren en doorgaan. Heb je voor jezelf een soort van perspectief gekregen? Een zegje van de trainer wat er moet gebeuren om die rol in Ajax 1 weer te kunnen hebben zoals je die hiervoor had? Gewoon mijn ding blijven doen en dan kom ik er wel. Arjani Marta voorlopig dus bij Jong Ajax. In een andere wedstrijd in de Eerste Divisie werd gisteren trouwens even mooi geïmproviseerd. Het duel tussen Jong FC Utrecht en Top Os werd een kwartier uitgesteld vanwege slechte beleiding langs het veld. En dat werd opgelost met ouderwets handwerk met kwast en witte verf. Kan nog gewoon. In de Eerste Divisie. Het AD ging op bezoek bij John Lammers. 2 maanden geleden werd hij ontslagen als trainer van Heracles Almelo. Dat viel hem zwaar, vertelt Lammers in de krant. Ik heb het echt niet zien aankomen. We hadden een plan om de tweede seizoenshelft te verbeteren. Dat heb ik nooit mogen uitvoeren. Lammers wist Heracles te laten promoveren naar de Eredivisie, maar ging daarna gebukt onder de tegenvallende resultaten. Hij was volgens het AD geen schim meer van de goedlachse Brabander die ze in Almelo hadden leren kennen. Maar zijn vertrek bracht hem allesbehalve opluchting. Ik mocht mijn werk niet afmaken, dat doet pijn nog steeds, zegt John Lammers in de krant. En in de bus in Rotterdam kunnen passagiers een beroemde chauffeur achter het stuur treffen, weet Omroep Rijnmond, voormalig wereldkampioen boksen Don Diego Poeder. Nog maar net klaar met zijn opleiding en hij heeft de smaak al helemaal te pakken. Het is geen tweede roeping, maar ik moet wel zeggen, als ik dit had geweten, was ik wel eerder gekomen. Ja, absoluut. Ja. Nee, kijk, boksen is gewoon mijn eerste liefde. Dat heeft alles een beetje mogelijk gemaakt wat ik heb gedaan en wat in mijn leven. Dus dat blijft natuurlijk nummer 1. Maar dit is echt echt heel leuk. Ja. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 500 kilometer file staat er nog steeds in ons land, maar de files beginnen een beetje op te lossen. De meeste vertraging heb je momenteel nog op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsberg. 11 kilometer file vanaf knooppunt Maandenbroek, 3 kwartier oponthoud. Bergingswerkzaamheden houden daar de linker rijstrook dicht. And I fell heavy into your arms. These days of darts, wish we'd known, will blow away with this new sun. We'll be right back.

Ja, dat moet gewoon wat uitzoeken. Ja, van wat doen we? En dan ook de vraag van, kunnen we met de middelkeuze, van het zit niet in elk middel, kunnen we daar keuzes in maken? Iets verderop op het erf, buiten de schuur, staat een grote blauwe container. En in deze container wordt het bestrijdingsmiddel veilig opgeslagen. Het zit opgeslagen in doorzichtige vaten van ongeveer 2,5 liter. En we halen er even een etiket af. Hier op bus staat het toelatingsnummer van het middel. De werkzame stof en alle voorzorgsmaatregelen en zulke dingen. Maar nergens staat heel specifiek dat het om PFAS gaat dat erin zit. Nee, klopt. Hier staat eigenlijk alleen de werkzame stof op. En gebruik jij dit bestrijdingsmiddel nu nog steeds? Dit gebruiken we in de zomer weer. Ja, als het nodig is, dan gebruiken we het weer. Ja. Zelfs nu je weet dat er PFAS in zit? Ja, als wij bijvoorbeeld niet tegen de schimmelziekte Phytophthora spuiten, dan hebben we grote kans, als dat in het gewas komt, dat we geen oogst hebben. Nou, dan hebben we volgend jaar geen bedrijf meer. Dus ja, dat risico is mij om zo rigoureus te gaan, is mij te groot. Gaat het slot erop en dan is bestrijdingsmiddel weer veilig opgeborgen? Klopt, het is nu weer veilig achter slot en grendel. Boer Thomas Pollema in gesprek met verslaggever Lennart Swolfs. NPO Radio 1. Kunststof. Natuurlijk is het dat ik me aangetrokken voel tot mensen die bijzondere dingen doen. Eva Jinek droomt groot. Groter, grootst. Ze is CEO van haar eigen journalistieke carrière. Ik ga erop vooruit. Ik mag om 7 uur iets maken. Ik zie mijn kinderen ook opgroeien. Heeft net een tweede boek uit. Totaal anders dan het werk wat ik normaal doe. En diep bevredigend. En als tv-corrivee heeft ze aan haar voornaam genoeg. Ik probeer het gewoon te laten zien. Luister naar de NTR met Kunststof. Morgen om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouvertuur Hebriden van Mendelssohn. En Mozart's Pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Tweedejaarsleerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen niet goed genoeg rekenen. En de prijs van gas en elektriciteit daalt verder. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De prijsdaling van energie is terug te vinden in de variabele tarieven van de drie grootste leveranciers. Bij Vattenfall bijvoorbeeld wordt gas 19% goedkoper, onder meer vanwege de warme winter. En Eneco heeft het over de laagste tarieven sinds het begin van de energiecrisis. Volgens prijsvergelijker Pricewise is het nu voordelig om een vast contract af te sluiten, iets wat meer dan de helft van de huishoudens al heeft gedaan. De Franse president Macron sluit het sturen van westerse grondtroepen naar Oekraïne niet uit als dat nodig is om te voorkomen dat Rusland de oorlog wint, zei hij op een top in Parijs over steun aan Oekraïne. Macron benadrukt dat er nog geen eensgezindheid is over het sturen van troepen, maar dat niets mag worden uitgesloten. Eerder was het sturen van tanks en vliegtuigen ook onbespreekbaar, zei Macron. De VS heeft geen plannen om militairen naar Oekraïne te sturen en de NAVO ook niet, zegt het Witte Huis. Op de top in Parijs zei demissionair premier Rutte dat Nederland zich aansluit bij Tsjechië en voor 100 miljoen euro aan munitie gaat geven aan Oekraïne. Zeker 700 scholen die recht hebben op gratis maaltijden maken daar geen gebruik van, zeggen onder meer het ministerie van Onderwijs en het Rode Kruis. Ze roepen de scholen op om zich alsnog aan te melden. Een school mag meedoen met het programma als minimaal 30% van de scholieren uit een huishouden met een laag inkomen komt. Bijna 2000 scholen doen wel mee aan het project dat vorig jaar van start ging. Een kwart van alle middelbare scholen en basisscholen. Ze kunnen kiezen uit gratis maaltijden op school of boodschappenkaarten. Fietsproducent Babou roept verschillende modellen bakfietsen terug. De veiligheid van de City en Mini kan niet worden gegarandeerd. Eerder werd de verkoop van de fietsen al stilgelegd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat gebeurde nadat er honderden meldingen waren binnengekomen van frames die door midden braken tijdens het fietsen. Babou biedt online excuses aan. Klanten krijgen een vervangende fiets of een passend alternatief, zegt het bedrijf. Babou adviseert ook om andere modellen voorlopig niet te gebruiken. Na bijna 6 jaar komt er vanochtend een uitspraak in het Marengo-proces. Tegen 6 verdachten is levenslang geëist, onder wie de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het Marengo-proces draait om 6 moorden en 4 pogingen daartoe. Ook tijdens de behandeling van de rechtszaak werden mensen vermoord. De broer van de kroongetuige in de zaak, zijn advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Het weer overwegend helder, in het oosten nog wel wat bewolking. De zon schijnt geregeld vandaag bij ongeveer 8 graden. Vannacht lichte vorst en kans op mist. Morgen begint koud, later wat zon en het wordt zacht 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Slecht wegdek op knooppunt Badhoevedorp. Daar heeft het verkeer op de A4 last van vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp 9 kilometer file met 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En ook is de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen op knooppunt Badhoevedorp door datzelfde euvel. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd. 19 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk met 3 kwartier vertraging. Op de A5 is het vastgelopen vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file met 1 uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 West. Daar is bij de Koentunnel dat ongeluk gebeurd in noordelijke richting, dus richting Zaanstad. 11 kilometer file, kwartier vertraging daar, zijn 2 rijstroken dicht. En bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 12 kilometer file daar met 1.5 uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en de gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het reken- en wiskundeniveau van leerlingen in de tweede klas van de middelbare school is onvoldoende. En dat heeft gevolgen voor de toekomst van jongeren, zegt de onderwijsinspectie. Matthijs van den Berg, directeur kennis bij de onderwijsinspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waaraan ziet u dat leerlingen niet goed genoeg kunnen rekenen? Nou, we hebben als onderwijsinspectie nu voor het eerst een groot peilingsonderzoek onder tweedejaars middelbare school leerlingen gedaan. En hebben we hen gevraagd en met een grote toets eigenlijk gemeten, onderzocht hoe goed hun reken- en wiskundevaardigheden zijn. En dan zien we dat echt veel kinderen nog achterblijven in hun niveaus in reken- en wiskunde. En concreet moet je dus voorstellen dat wij zien dat 75% van de VMBO basiskaderleerlingen het meest fundamentele niveau dat eigenlijk iedere achtste groeper zou moeten hebben, dat dat nog niet beheerst. En bijvoorbeeld 20% van de HAVO-VWO-leerlingen het niveau dat nodig is om later goed mee te kunnen doen in de maatschappij nog niet beheerst. Nee. En we zien in het onderzoek dus echt dat in die eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs de ontwikkeling van die reken- en wiskundevaardigheden nog onvoldoende is. Maar u zegt, we hebben dit voor het eerst onderzocht, dus u weet ook niet of dat nou veel beter of slechter is geworden dan een paar jaar daarvoor. Nee, dat klopt. Wij hebben dit natuurlijk wel eerder in het basisonderwijs gedaan, maar op deze manier in het voortgezet onderwijs hadden we dat nog niet gedaan. Er zijn natuurlijk wel andere onderzoeken, grote internationale onderzoeken geweest, die ook wel een dalende trend op dit niveau, op dit aspect lieten zien. Bijvoorbeeld het PISA-onderzoek, wat een tijd terug in het nieuws was. Dat is ongeveer dezelfde doelgroep. En wij hebben nu vooral, zeg maar, specifiek voor de Nederlandse context ook ingezoomd op hoe het onderwijs eruit ziet. En dat verdiepende onderzoek heeft ook een hele rijke bron van informatie voor verbetering, voor verandering opgeleverd. Ja. Dat begint bij ontdekken hoe het komt dat het niet voldoende is. Weet u dat? Nou, dat hebben we niet. We hebben vooral gepeild hoe het nu is. En we hebben niet heel gericht onderzocht waar de oorzaken hier nou van liggen. Dat is wel belangrijk om aan te geven. We hebben wel aan een groep experts gevraagd van hoe beoordelen jullie nu het beeld wat we onderzocht hebben. Ja, en die experts die geven dan aan dat de doorgaande lijn van de basisschool naar de middelbare school bijvoorbeeld echt nog wel een stuk beter kan. Hè? En dat ook de effectieve lestijd en de leskwaliteit nog wel verbeterd kan worden, zeggen die experts. Op de middelbare school of op de basisschool? Of op allebei? Dit ging over de middelbare school. Ja. Hè? Want daar moet je zien, kinderen krijgen daar ongeveer 2,5 uur wiskunde per week. Op de basisschool was dat 5 uur per week. En je hebt natuurlijk op de middelbare school allerlei vakken waar je ook rekenvaardigheden voor nodig hebt. Hè? Ook economie, aardrijkskunde, overal kom je cijfers tegen. Dus die experts zeggen ook van besteed nou ook in die andere vakken aandacht aan het goed leren rekenen. En op die manier kun je natuurlijk ook de effectieve rekenlestijd kun je ook verhogen. En u zegt bij zo'n 75% van de leerlingen bij VMBO basiskader haalt het niveau niet wat je moet hebben aan het einde van de basisschool. Speelt het ook op andere middelbare scholen? We hebben dus een representatieve steekproef gedaan. En daarmee een landelijk beeld, hè, voor alle scholen in Nederland. En zowel VMBO als ook HAVO en als ook VWO. En we maken eigenlijk ons wel zorgen over alle niveaus, dat als we die ontwikkeling in die eerste jaren zien,

Ik denk dat het voor elektrische rijders heel belangrijk is dat ze zeker weten dat ze de volgende ochtend weg kunnen met hun auto. Dus we moeten met elkaar een betrouwbaar netwerk zien te bouwen. Dus we moeten met elkaar goed in gesprek, ook met steden in, om te kijken van hoe kunnen we dat toch met de omstandigheden die zij nu aangeven, toch voor elkaar krijgen. Want de elektrische auto's hebben we ook nodig voor schone steden en om de klimaatopgave te kunnen halen. Zij Lutske Lindeman namens de gemeente Rotterdam. Bij de ANWB Robert Vriezen. De ochtendspits is op de meeste plaatsen snel aan het verdwijnen. 260 kilometer file staat er nog bij elkaar. Het zwaartepunt ligt nog bij Amsterdam. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel. 11 kilometer daar met een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht en een fikse file aansluitend op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 5 kilometer voor de aansluiting met de A10, maar wel met een uur vertraging. Me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Dua Lipa, Dance the Night. 4 maanden geleden begon Pakistan met het uitzetten van ongedocumenteerde Afghanen. Zeker 500.000 vertrokken al. Degenen met een vluchtelingenstatus, zo'n 2 miljoen, vrezen dat zij de volgende zijn die Pakistan uit moeten. Correspondent Alette André bezocht een wijk in de hoofdstad Islamabad waar eerder veel Afghanen woonden. Dit is als Afghan restaurant? Ja. Hier was eerder een Afghaans restaurant met de naam Kabli. Nu hangt er een groot plastic doek voor de ingang. Ik heb gehoord dat veel Pakistanen blij zijn met het vertrek van de Afghanen. Maar in deze wijk blijkt dit toch niet zo te zijn. We hadden Afghanen in dienst en ook heel veel Afghaanse klanten. Dat zegt barbier Ansar Mahmoud. Het is op 1 klant na leeg in zijn zaak. De Afghanen stonden in de rij, zegt hij. Dus voor ons is het een verlies. Ik heb een Afghani customers die op een lijn liggen. Die los hoor, maar. Toch zijn niet alle Afghanen weg. Verderop in de straat zie ik een bakker waar typisch Afghaans brood ligt uitgestald. Fijn, thank you.

De banden slijten toch veel meer en zijn fors zwaarder. Hebben we nog even nagevraagd bij Robert van Gent. Een auto met een verbrandingsmotor die stoot fijnstof uit door het verbranden van de brandstoffen en ook door slijtage van de remmen. Een elektrische auto die heeft geen verbrandingsmotor. En ook de remmen die worden bij een elektrische auto veel minder gebruikt dan bij een auto met een verbrandingsmotor. Bij een elektrische auto rem je grotendeels af op de motor, omdat die op dat moment weer stroom terugwint. Dus de remmen bij een elektrische auto die gaan meestal ook langer mee dan bij een brandstofauto. Het is de moeite dus wel waard, al dus Robert van Gent, de elektrische auto. En we draaiden vanochtend deze klassieker. Joseph. Kenbaar Josephine van Quesria. Maar was dit wel de klassieker? Nee, zegt luisteraar Wim. Jullie draaiden helaas een nieuw ingezongen versie. Ja, dat blijkt te kloppen. De eerste versie klinkt zo. Dat was mij niet opgevallen. Nee, ik ken die we draaiden, dat is voor mij een hele bekende versie op de een of andere manier. Deze moet dus het origineel zijn uit 1985. Ik vind eerlijk gezegd deze frisser klinken dan die wij eerder in de uitzending draaiden. Terwijl die dus toch ouder is. Ja, die andere is meer met een soort strijkje erachter. Hè? Ja, en we proberen te achterhalen welke versie is dan, uit welk jaar komt die we eerder in de uitzending hebben geluid. Maar hij heeft het wel 4 of 5 keer opnieuw gedaan. Dus dat kon ik ook niet zo snel achterhalen. Eind jaren 80, in de jaren 2000 heeft hij het nog een keer opnieuw gedaan. Kortom, om de volgende keer horen we waarschijnlijk weer een nieuwe versie. Nou ja, zelf vindt hij ze denk ik allemaal even mooi. Het zorgt wel voor een heleboel afwisseling, dat is ook leuk. 3 voor de dag. Het Europese parlement stemt over de natuurherstelwet. Al maanden is daar felle politieke strijd over gaande. Eigenlijk is het een formaliteit, maar omdat er weer opnieuw amendementen zijn ingediend, is het toch nog spannend of er een meerderheid is. NEC en Cambuur spelen vanavond de eerste halve finale van de KNVB-beker. Henk de Jong, trainer van Cambuur, hoopt op een gevecht tegen NEC. Ik vind ze voetballend, PSV, Feyenoord, NEC voetballend. En vooral sinds Thierry er ook bij is, vind ik het heel hoog niveau. Vond ik al een heel goed niveau. Ik zei altijd al een grote compliment aan de trainer. En het is gewoon een goed voetballende ploeg. En ik hoop dat we op een gegeven moment toch in een soort gevecht komen. Dat we op bepaalde momenten meekomen. En dat natuurlijk zullen wij ook wel moeten verdedigen. Dat weet ik wel. Want zij kunnen best goed voetbal. Maar zullen ook momenten zijn, dan kunnen we wel mee. En dan moet je ook een beetje geluk hebben. Dat je keeper een paar ballen goed pakt. En dat je verdediging goed compact komt te staan. Maar ook dat je in aanval je ding doet. En dan kan het leuk worden. Cambuur-trainer Henk de Jong. De wedstrijd is vanaf 8:00. Donderdag dan spelen Feyenoord en FC Groningen tegen elkaar in de tweede halve finale. De rechter doet over een 30 minuten uitspraak in de Marengo-zaak. 17 verdachten, onder wie Ridouan Taghi, staan terecht. Justitie eiste onder andere 6 keer levenslang. En zoals gebruikelijk bij deze rechtszaak is het ook dit keer zwaar beveiligd, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is een beeld dat gaat wennen als je hier vaak bent geweest, maar wat schrikbarend moet zijn als je het voor het eerst ziet. Hè, de zwaar bewapende agenten met automatische wapens en een bedekt gezicht onder een helm. De politiedrone in de lucht, de gepantserde zwarte auto's die hier met de noodvaart de straat binnenkomen scheuren en dan de ondergrondse parkeergarage van de bunker induiken. Daarin zitten de verdachten. Ja, maximale beveiliging, ook vandaag weer voor dit uitzonderlijke proces. En die uitspraak begint dus om 10:00. Zometeen spraakmakers, Roos. Ja, Astrid, bij natuurlijk stand.nl meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: meer bewegen op het werk moet verplicht worden. We zijn namelijk kampioen zitten. Ik ben er eentje van, want ik doe de uitzending altijd zittend. En ik krijg waarschijnlijk straks te horen van een deskundige die we aan de lijn hebben hoe ongezond dat is. Nou, zit u ook vaak, dan kunt u meepraten. Bel ons 0800 1101. Dat in stand.nl en daarna nog 1,5 uur spraakmakers met Roos Abelman. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.